الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. My dear Islamic brothers and viewers of Madani Channel, we welcome you to the Silsila Iman Ki Jaan, translated into English, the heartbeat of our Iman. And during this Silsila, every day we've touched on aspects of the attributes and the qualities of the Prophet of Allah Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam. But before we tell you the topic, we'll keep you just intrigued a little bit longer. Those listeners that were with us last night may have heard the topic, but if you've not heard the topic, please wait. Before we go over to the Talawat of the Quran, I'd just like to recite a blessing of reciting Durud-e-Pak upon the Prophet of Allah Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam. The Prophet of Ramah, the intercessor of the Ummah, the owner of Jannah Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam has said, when those who love each other for the sake of Allah Azza wa Jal meet each other and they shake hands while sending salat upon the Prophet of Allah Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam, the previous and future sins are forgiven before they get separated. Sallu alal Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. My dear Islamic brothers and viewers of Madani Channel, those of you that watch our silsilas, attend our ishtimas, know that before we begin any silsila, we recite some verses of the Holy Quran. And so without further ado, I'm going to hand you over to Hafiz Sahab. Inshallah, we'll recite some verses of the beautiful Quran. Bismillahirrahmanirrahim. My Islam brothers and viewers of Madani Channel, as Amir Ahl Sunnat has mentioned many times, before we do anything good, we should act upon this Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. As the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam has said, innamal a'malu bin niyyat, that your actions depend on your intentions. Inshallah azza wa jal, before we do the tilawat, let's make good intentions that we will listen to the Quran attentively and carefully. If we're doing anything, inshallah, we will leave everything and we will sit down and listen to the Holy Quran. Inshallah, make the intention to try to read the Quran with the tajweed. May Allah Azza wa Jal give us all the ability to act upon these as well, inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه بارك وسلم My dear Islam brothers, we need to make a habit of reading the Quran on a daily basis. It is only when we read the Quran we will know what our Creator wants of us. We will know what our Creator wants us to do and what our Creator doesn't want to do. And it's this thing that is lacking within the Muslim today that we fail to make a habit of reading the Quran on a daily basis. Amir al-Sunnat in the Madani Namaz He requests us that on a daily basis, just three ayats of the Quran every day with tarjuma, with translation and tafsir and commentary. Make a habit of doing that every day and inshallah you will see a change inside yourself as well. My dear Islam brothers, before we come to the topic, we will now listen to a naat in praise of the Prophet of Allah sallallahu ta'ala wa sallam. Sallu ala al-habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu ta'ala ala صلی علی نبینا صلی علی سبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد زر زر پہ چایا ہوا نور زر زر پہ چایا ہوا نور میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے نور سے سب فضا اس کی محمد نور ہے نور سے سب سزا اس کی معمور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے There is no all around, there is no wrong, everything is your Medina, there is no wrong, everything is your Medina, oh Aka, how beautiful is your Medina, Medina, Medina, Medina, Medina. مدینہ آکے طیبہ میں رکھی ہے رب نے شفا آکے طیبہ میں رکھی ہے رب نے شفا ساری بیماریوں کی ہے اس میں دوا آکے طیبہ میں رکھی ہے رب نے شفا ساری بیماریوں کی ہے اس میں دوا اس کی برکت ہر ایک مرض دور ہے اس کی برکت ہر ایک مرض دور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ میرا نام گناہوں سے بھر پور ہے میرا مدینے کی کیا بات ہے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ to the silsila Iman Ki Jaan, the heartbeat of our Iman. And those of you that have been watching this silsila over the last few days have realized that we try to talk about the attributes and the qualities of the Prophet of Allah sallallahu ta'ala wa sallam. And today the topic that we are going to discuss is the humbleness of the Prophet of Allah sallallahu ta'ala wa sallam, how he dealt with people on a daily life, how his character was, because obviously he was the greatest of all creation, yet the way he dealt with people, he didn't ever stand above people and show how proud he was. He was very relaxed and very comfortable, and he made the atmosphere around him very relaxed and comfortable, so that people felt easy coming to speak to the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, Nigran Shura inshallah will join us soon, and we will wait for the Madani pools that Nigran Shura will give us regards this topic. I know many of you are waiting for this. Over the last couple of days, when the silsila has been running, we've had one brother, is that right, Hafsab, that through watching this silsila? Alhamdulillah. By watching this silsila, Alhamdulillah Azza wa Jal, he's come all the way from UK Mashallah. To join us in Babul Madina. And I think he's with us now, mashallah. We've had a brother that was watching this silsila, and through watching this silsila, he made the intention, and the very next day he got a ticket out and he came. And he's now with us in Babul Madina here. I don't know how long he's for. How long is he here for, Afsab? He's here for about 5 more days, inshallah. MashaAllah, mashaAllah, mashaAllah. You're all welcome to come. All those people that are watching today from the UK, and we've had callers, alhamdulillah, from America as well. They're all welcome to come. These are from all over the world. It doesn't just have to be UK. That shows how Madina channel affects on your heart. Inshallah, inshallah. Afsab is right. From all over the world, you're all welcome to come. These opportune nights, you know, don't come very often. And you know, Bapa is with us. Bapa is giving his valuable time on these beautiful nights in the Madinah Zakhir. Some of the brothers were talking today, and they said that, you know, we've been to Babul Madina many times, but this time is something unique, something Allah. Special. You know, special. It's unique and special month. Alhamdulillah. And the way Amir Ahle Sunnah, Alhamdulillah, is showering his blessing, and the way Amir Ahle Sunnah is giving love to the brothers is totally amazing. Alhamdulillah. Special every day, there is one halqa that's taken to Bapa. After iftari, subhanallah, and they do iftari and with that's Bapa. Never happened before. It's never happened before like this, mashallah. So it's a great opportunity. So, you know, this opportunity might not be there in the future. And Rukne Shura was saying that this offer was offered by Amir al-Sunnah himself. Bapa himself offered. Bapa realized that, mashallah, the brothers have come from a long way. Me and they can do iftari with me. Aye. Then they can spend time with Allah. Me until Madinah Zakat starts. Subhanallah. Subhanallah. This is Bapa. Amazing. This is Bapa. So we've still got a few days before the big night, as they say, inshallah. So alhamdulillah, all those Islamic brothers who are listening, inshallah azawajal. Now we've celebrated Milad Sharif, alhamdulillah, wherever we live in the UK, wherever we live in the world. But alhamdulillah azawajal, seriously, the way you should celebrate Milad Sharif is when you come to Babul Madina and you come to Fezan Madina, you realize how we should be celebrating Milad Sharif. Subhanallah. But there's another khush khabri, Afsad. That inshallah, after these 12 days, when the month of Rabi Ghosh starts, then there will be 11 nights in which every night Baba will do Madani Muzakkar. Subhanallah. So those of you that maybe you're thinking, okay, you know, I can't get my holidays that quick. Abhi to time nahi hai, chuki nahi milengi hai, I can't get my holidays. You know, I need to book them in advance. You know, I need time. I need to plan these things. Ab ticket nahi milega, ye nahi hoga, wo nahi ho. There is time. Yeah? Look at the diary. Look at when the beginning of Rabi Ghosh starts. And inshallah, make an intention. If you cannot come now for whatever reason, then make an intention to come for the 11 days as a minimum of Rabi Ghosh. And not only that, don't just come for 11 days. Come here and take something else away with you. You know, the brothers that are here at the moment, they're getting the Quran rectified, they're getting the Namaz rectified. Many people have come here and they've made intention of staying here for longer. I met one brother the other day, Afsar, from the UK. And I said to him, how long, you know, are you staying here? He said, I'm staying here for inshallah for the 41 days. And I said, you know, are you finding it hard? He said, well, I found it hard for a couple of days. He said, but now I don't want to go back. He said, forget 41 days, I'll just stay here as long as I can, you know. There are a few brothers actually, they've already made intention of doing 12 months here. Yeah, you get around, before we, you know, in the UK we know how hard it was to get anybody to go on a 12-day kafla, you know. We know how hard it is, it's virtually impossible to get anybody to go on a 30-day kafla, yeah. But this is the fares of this place, that when you come here, people automatically say, "Theek hai ji." 12 days, 30 days, 6 months, 12 months, 26 months, bus, Madina. Inshallah. Coming back to our topic, the humbleness of the Prophet of Allah sallallahu ta'ala wa sallam. Allah Azza wa Jal orders us in the Quran to follow the example of the Prophet of Allah sallallahu ta'ala wa sallam because of his noble character and his high morals. Allah Azza wa Jal states in the Quran, and I give you the approximate translation, that you have indeed in the Messenger of Allah sallallahu ta'ala wa sallam a beautiful example of conduct for those who believe in Allah and the last day and remember Allah Azza wa Jal often. Subhanallah. So we're told here that how, you know, that he is the perfect example in every aspect, not just in the topic that we are discussing today, is humbleness, but in every aspect. And if you see over these last couple of days, the topic that we've discussed, in every aspect, in the way the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam has lived his life, in the way he has dealt with people, you know, that his family, the way that he's dealt with the companions, the way that he's had a cheerful atmosphere, a relaxed atmosphere, a comfortable atmosphere with his family. Every aspect of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam is an example for us how we should live the life. Subhanallah. It's written in Shifa Sharif that Allah Azza wa Jal, he said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam that, "O Prophet, I'm giving you the choice. If you want to live your life like a king, Allah, you know, you have that choice." But the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he chose the life of a very humble person, a very simple life. You know, so that shows us that alhamdulillah azza wa jal, to choose a life of humbleness, a very simple life, is the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then he says that Sayyiduna Israfil alayhi salatu wasalam, he said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam that, "Ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, because of your humbleness, Allah azza wa jal has given you such a status that from all the children of Adam alayhi salatu wasalam, Allah Ta'ala has given you the highest rank." Subhanallah. And then Sayyidina Israfil alayhi salatu wasalam, he says, "Ya Rasulullah sallallahu alayhi wasalam, you will be the first one to be risen from your mazar, from your grave, and you will be the first one to start interceding for people." So alhamdulillah azza wa jal, this just shows you how the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasalam lived a very simple life. And then he also quotes that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he used to do his own housework as well. You know, the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, all these simple things that, you know, we find it sometimes, you know, shameful to do these things, to help someone at the house, but the Prophet sallallahu alaihi wasallam chose to do these things as it's well. It's narrated in Bukhari and Muslim Sharif that Hazrat Aisha radhiyallahu anha, she was asked that what did the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam do at home? You know, how did he what did he actually do at home? When he was at home, what was he doing? And she said that he was like any other human being. He used to do the cleaning. Subhanallah. He used to mend his garments. Yeah. He used to milk the goat. He used to mend his shoes. Yeah. He used to serve himself. And he used to be a service to his family as well. Until he hears the call of the azan, and then he used to go. Subhanallah. I mean, just in that, you know, that beautiful hadith is a caption of how we should live our life. Yeah. That one, The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam didn't find anything beneath him. You know, when we go to Umam, to Pani, we, you know, we wouldn't even get a glass of water ourselves, yeah? But the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, he, you know, he mended his own garments. Hamid Sakona, yeah. He used to milk the goat, he used to mend his own shoes, he used to serve himself, he used to clean the house. How many of us follow this example of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam? Then the hadith at the end is beautiful, that he says that, and then the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, when he used to hear the azan, that's when he used to go out. You know, I don't think there's any aspect of that that the majority was followed. You know, from the beginning, you know, the character of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, right to the end when he hears the azan. You know, there's a and also a hadith quoted. The mafhum is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that if I order the Mount Uhud, it'll turn into gold for me. But you know, this is for, you know, a lesson for us that we, you know, we shouldn't be running after this world, because you know we've heard from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, this world has no value in the court of Allah Azza wa Jalla. And such a simple life, the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And you know, when you start talking about doing the housework, doing all the cleaning at home, sometimes a man, he might be thinking, well, my status will be lower than if I do that. I can a waqia comes into mind about Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radiallahu ta'ala anhu. He had a delegation from a different country, and he was sat in his room, and when the delegation came, they started talking, and it was late at night, and his slave, he went to sleep. Just beside him, he went to sleep. And as they were talking, the delegation, he says that, I want a glass of water. So Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radiallahu ta'ala anhu, as he was about to stand up to get him a glass of water, he says, why are you going? And why don't you wake your slave up and tell him to go and get me a glass of water? And Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radiallahu ta'ala anhu, he says, you tell me who I am. Oh, and he says, you are Umar bin Abdul Aziz, the king of the Muslims. And he says, okay. He stood up, he got him a glass of water, and before he started drinking that water, he says, tell me who I am. And he says, you are Umar bin Abdul Aziz, king of the Muslims. And he goes, so what difference have I made? You know, what difference is it that I've gone and got you some water? So that just shows you, alhamdulillah, azawajal, that our sahaba-i-kiram and the awliya-i-kiram, alhamdulillah, they've taken this from the life of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, subhanallah. But like you said, you know, this particular hadith that I quoted, the fact that, you know, a household chores, you know, none of us are willing to do any household chores. How many of us, you know, when we're at home, you know, do we help the family in washing the dishes? How many of us, when we're at home, you know, will in the UK, the Hoover system, right? We think it's itself to us. How many of us will grab hold of the Hoover? You know, yahan par to jharu mara par, at least in home, how many of us will grab hold of the Hoover? You know, it's even in the UK, it's easy to maintain the home, yeah? How many of us will even actually just take the clothes and push it in the washing machine and press the button? I mean, there's a button there, and many of us will do that, you know? And so, you know, we learn from this that nothing is below us. Yeah. And we see in the example of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, there were many times where when the Sahaba kiram were doing work, when they were digging the ditch of the khandaq, the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam used to help them. When they were building masjids, the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam would help them himself. Yeah. And you know, as they say in English, he was never afraid to get his hands dirty, so to speak. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, you know, he got involved with everything. And you know, you see this as a perfect example of how we should live our lives. But like you said, Bashar, but the many of us think it's you know, it's below me, you know, I shouldn't be doing that. Certainly. It's not my status. You know, I am the man of the house. I shouldn't be doing this. I go out and I work 10 hours a day, I work 12 hours a day. When I come home, I expect the food to be on the table, I expect everything to be ready for me, and then I just wanna put my feet up, yeah, and watch a bit of TV and then go to sleep. Yeah, and then get up in the morning, have the breakfast on the table, have the breakfast and then go out. You know, even having this in the heart that I should be respected. And you know, a lot of times we've got to really look at our heart. You know, do I want people to stand up for me when I'm invited into an ishtima, when I'm invited into any place? You know, sometimes you have this feeling in your heart that, you know, you want people to stand up. And there's a beautiful hadith quoted in Shifa Sharif that Sayyidina Abu Amama radiallahu ta'ala anhu, he narrates that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, one day he came out of his blessed house with a stick in his hand, and he says that all the companions who stood outside, they were sat outside the Prophet sallallahu alaihi wasallam's house, and out of respect, all these companions, they stood up, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he goes, you don't need to stand up, you know, don't stand up for me. I'm just like I'm like a normal person. Allah. And he says that I eat and I sit like you as well. Allah. But these are the words of humbleness of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. You know, alhamdulillah, azza wa jalla. And then Sayyida Aisha radiallahu ta'ala anha, she says that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he used to be riding on a camel or on anything, the Prophet sallallahu alaihi wasallam would even have his slaves start behind him. That's how much love the Prophet sallallahu alaihi wasallam had for his people as it's well. It's narrated in Ahmad al-Muslim that there was a companion of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, and he said that the Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, sallallahu alaihi wasallam, rode a donkey, and he allowed me to ride behind him on that donkey. And if you look at that, that itself shows two aspects. That one, you know, he rode, you know, a donkey. You know, he wasn't riding a horse, you know, or a stallion or a big horse. You know, he was humble. And that in itself is a show of humbleness. Yeah, that you're willing to say. How many of us, you know, would do that? You know, we want to. You know, we want a big car. Yeah, we want to show that we've got our status with our big cars. But the Prophet of Allah sallallahu alaihi would humble himself. Not only that, he would sit on the donkey, but then he would allow his companions to sit with him, which again is a show of humbleness. It's not just me, you know. He'd allow his companions to sit with him, and they would feel comfortable sitting with him. And I remember Nigran Shura was giving us that beautiful example yesterday, yes, where one of the companions that he got, was it on a donkey or was it on a horse? Sayyidina Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, I think he was. And he got on a horse and they fell off. And then they got back on again, and then they fell off again, and then they got back on again, and they fell off again. And then after the third time, or maybe after the fourth time, the companion said, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I don't want to keep on, you know, making you, you know, forcing you to fall off the horse." But this again was the humbleness, you know. Be it a donkey, be it a horse, be it a camel, whatever the mode of transport was. And then that comes to my mind, when they entered Medina Sharif, yeah. You know, who was wasn't it Sayyidina Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu was sat on the camel, and the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. He says that they were walking into Medina Sharif, and Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, he took his shirt off or his chadar off, and then put it around the Prophet sallallahu alaihi wasallam to show who is the leader. And you know, the Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, you couldn't tell the difference. And there is a beautiful incident about Sayyidina Umar bin Khattab radiallahu ta'ala anhu when he went into Palestine. That Sayyidina Umar bin Khattab radiallahu ta'ala anhu, as he was going on the way. Now when you talk about these Sahaba ikram, they reflect the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because they lived with him, they learned from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And as they were riding, it was the slaves' turn to sit on the camel. So when they rode into Palestine, you can imagine the delegation, loads of people standing there to greet the Amir al-Mu'mineen. And when they rode in, it was Sayyidina Umar bin Khattab radiallahu ta'ala whose turn to pull the camel's reins. And you know, people were amazed, and they all started running, and they thought that the person who sat on the camel, it's he's the leader. And then he quickly, you know, he jumped down and he says that he is the Amir al-Mu'mineen. So that just shows you, alhamdulillah, that even the Sahaba ikram, how much they learned from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, how much love they had amongst themselves and even for their slaves. That shows the reflection of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Every aspect of the life is shown in the Ashikani Rasul. Bring it to the Sahaba ikram, all the Aliyah Kamli. Bring it today. Allah. If it wasn't for Madani Channel, before Madani Channel came along, and if Bapa was sat amongst us, who would know? You wouldn't. Subhanallah. Who would know? You know, Bapa, he sat amongst us, he's wearing the same clothes, you know, the same, he would have a simple chadar, he'd sit amongst us, and nobody would know. And there's many instances in the life of Mira Sunuk where people, you know, mistook him, you know, for somebody else and came and greeted him thinking that was Bapa. There's many instances like that. This is one of the incidents that Islami brother explained. That Amir Ahl Sunnat, when he came to the Ijtima, I think it was the Tilawat or the Naat was going on. So Amir Ahl Sunnat, before he went on to the Manch, he sat down and he listened to that. And he sat down in the crowd next to an Islamic brother. And the Islamic brother, you know, he goes to Amir Ahl Sunnat. He didn't recognize him, and he goes, "When's Amir Ahl Sunnat coming?" And he goes, "He'll be here very shortly." You know, so that just shows you, alhamdulillah, the simpleness of Amir Ahl Sunnat as well. A similar example to that, a couple of years ago when we had the 12-day Riyashi Tarbiyati course, and the UK brothers came. And I remember there was quite a few brothers that didn't want to go on a kafla. They were scared, you know, they didn't want to go out to Fazan Madinah. They felt secure here. So Rukneshura Aji Abdul Bibai said to me that, "Look, you know, if Khalid Bhai goes with you, will you go?" So we went to a nice masjid in Clifton Odd Defence, and what we were told was that on every kafla there will be a Rukneshura. Yeah. So we sat in the kafla and we had a halka, and we were discussing and somebody was teaching us the namaz, practical namaz. And I was sat here, and the brother sat there, and there was a person sat here. Yeah. And the brother looked to me and he said, Khalid bhai, you said to us that in every kafla there'll be a Rukn Shura. Where is he? Yeah? He's not here yet. And I said, you know, your knee here is joined to me. That knee is joined to a Rukn Shura. And he looked at me and said, this is Rukn Shura. I said, yes, this is Rukn Shura, mashallah. So, mashallah, this again shows, you know, that this teaching that Amir al-Sunnah has given to all of us as well, to show humbleness, yeah? And, you know, his Rukn Shura, when they go, that nobody could tell, you know, they were shocked, the brothers were shocked. This Rukn Shura, I said, yeah, this is Rukn Shura, mashallah. So again, this is the teaching of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam that was passed down through generation to generation. And this is the teaching that Amir al-Sunnah wants to pass down to us. Show humbleness, not to show pride, not to think that you are better than anybody. You know, Sayyidina Hazrat Umar Farooq radiallahu anhu, he said that, you know, he lowered himself so much that he said, if there was only one person that was going to enter the hellfire, then I'm afraid that person would be me. Yeah. And nowadays we think, no, you know, I've done Hajj. Maine Hajj kiya, maine Umrah kiya. You know, I sat in a taqaf. You know, I did every Taraweeh. I read 4 Qur'an parts in the month of Ramadan, and we think we've got it made. Yeah. And so we start thinking we've got, you know, and you see people that think that they have, you know, they have a superior position in the masjid, that they must be in the first saf, even if they arrive late, and that's my place. You know, ye nahi aisa. You know, you see here, you know, those brothers are here from the UK, they can be in the reading the namaz, and many of you see that maybe you might be in the fifth saf, the sixth saf, the eighth saf, the tenth saf, and right next to you there'll be a Rukn Shura. Aisa hi na? Aur aapke peeche bhi hai. Aisa hi hai. So this again is showing the humbleness. They don't say, no, I'm Rukn Shura, come here, I want to be in the front row. Yeah, move to the back, you all go to the back, this is my place. Asaniya. I think when we talk about the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as you mentioned the verse of the Holy Quran, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was sent as a role model for us. And being the role model, alhamdulillah, azawajal, is whoever made him as the role model, alhamdulillah, has taken from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And if you take other people as role models, you're not going to take anything from the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And today, you know, if we think to ourselves, who is my role model? And those people who have role models as a businessman, role models as any actor or any other so-called superstar, you know, what have we learned? Because in these so-called worldly role models, there is no humbleness. There is no humbleness, because the only thing that we are shown from them is that you've got to be proud of yourself and you've got to show that proudness. Whereas the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he has shown us humbleness. And there's a beautiful hadith again quoted in Shifa Sharif, that once the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he was sat on a companion or a person who was sat there. When he looked at the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and you know, there was, you know, he started to have the fear in his heart because of the prophecy of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, prophethood. He started shaking, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you know, he calmed him down and he goes, why are you scared of me? I'm not a king. I'm just like a normal person like you. I'm not a king. I'm just the son of a Qurayshi woman. Allah. And that's just, subhanallah, if you take only this example of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it really wipes out all that pride, you know, amongst you, from your hearts. And this is what we need to be as well. We don't look at someone, alhamdulillah, azawajal, the best example to show the equality in Muslims is that when we all stand up in Salah, when we all stand up in Namaz, it doesn't matter who is a king, who is a beggar, who is anyone, we're all same. And then Hajj is a good example as well. You're wearing the same type of clothes, you're doing the same thing, and there are so many people there, millionaires, some people who are, you know, they might be literally very, very poor, but we're all in the same row. Shair says, ek hi saf mein khade ho gaye Mahmood o Ayaz, na koi banda raha, na koi banda namaz. When you stand in a namaz, in a saf, everybody's same. Everybody's same. No matter you're king or a slave, you will have same status. My dear Islam brothers and viewers of Madhi Channel, you are listening to, you're watching the Sirsla Iman Ki Jaan, the heartbeat of our Iman. Feel free to call, inshallah, the numbers are at the bottom of the screen. You can ring that number. You can ring that number and talk about anything relating to the topic today or any of the topics. You can ring in with a request for a Naath. We have the Naath Khans with us. We have a Naath Khan here from UK, mashallah, and a Naath Khan here from Babul Madina. So feel free to ring in with your request. Feel free to ring in with any questions or anything relating to the topic today. Or anything. It's your channel. Please ring in and let us know. It's just something that came to my mind again with Amir al-Sunnat. I was told this waqiyah, but I don't know the authenticity of it. that before Multan Ishtama, when they had the big Ishtamas in Karachi, in, is it Kakri ground? Karangi. They had the big Ishtamas there. A brother told me that Amir al-Sunnat was with them, and Amir al-Sunnat went to the Stanjahana, and he went, and then afterwards he went to Duzu, and after that he came out and he asked the brothers for a big stick. Yeah. And he said, give me a stick. And the brother said, Hazasab, and he called him Hazasab, and Hazasab, kya? And he said, no, just give me a stick. So, you know, big stick, I want a big long stick. So they went and brought the stick and they gave it to Hazasab, and Hazasab went into the toilets and started cleaning out the drains, because the drains had blocked inside the toilets. So, yeah. Who would do that? You know? Who would do that? Someone with such a high status, and alhamdulillah. What's a high status? Na mara jo zali al kare gana bhumi na kare. You know, it's any status. You know, you've got millions of people following you. You've got millions of people. Millions of people are willing to do it for you. Even Amir al-Sunnah says these days, nowadays, that if I didn't have the security issues, I would have come outside in the public and do ilaqai dore and all these neki ki dawat in front of myself. Personally. But they said to him then, ke Azhar sahab, ye aapka kaam nahi hai. تو باپا نے فرمایا کہ ہر کام میرا کام ہے. سبحان اللہ. یہ بھی ہمارے لیے ایک مدری پھول ہے. اسلامی میری ہے. ہاں, اسلامی میری, ہر کام میرا کام ہے. تو اگر ہم یہ جب ہم بڑے اجتماعات کرتے ہیں, when we doing the big اجتماعات, and at the end you know we see that you know there's tidying up to do, and we think that is below us and we should not be doing this. ماشاءاللہ, مرحبا نگران. ہاں, ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا. ماشاءاللہ. Is you are here. Rizwan bhai had to go somewhere. Rizwan bhai had to go somewhere. Then. Okay. Wasn't feeling well today. Allah. I said we were just discussing obviously the humbleness of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. Then we came to the humbleness of some of the companions of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. And we brought that down to the humbleness of Amir al-Sunnat, that how he, you know, has given a practical examples of how humble a lifestyle that he has led. That, you know, aaj to Madani channel hai, but if it wasn't for Madani channel, you know, and anybody came to Madani Markaz, they would not know whether this person or this person or this person, because he would sit amongst us the same way, the same clothes, the same attire. Ye nahi ki alag rang ka aur golden ye hai wo. And again, this is the humbleness that not only Bapa is in himself, but he's brought this humbleness amongst the Shura, and he's tried to pass this humbleness down amongst the people as well. And we mentioned some Iwakis where, you know, we've seen the humbleness of the Shura, we've seen the humbleness of some of our Negrans as well. So this is, again, is all the teaching of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, that he's a perfect example for us of how to live his life. We've mentioned the fact that the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, when he was at home, he would, you know, he would do the household work as well. He would mend his own clothes, he would mend his own shoes, he would help, you know, to do the work at home, and he would stay there and he'd be, you know, doing the same work as anybody else until he'd hear the azan, and then he would leave. So this is basically, I just have to summarize of what we've been discussing so far, and many of our views have been waiting for you. Lekin ek thoda sa ek madani bahar aapko batana chahta hu ki ek Islam bhai abhi bhi hamare paas hai ke he was watching this silsila from UK. And the next morning, through watching this silsila, he got a ticket and he's come to Alim Badr Mizzi. Sat Bidr Dukam Washam. MashaAllah. SubhanAllah. Through watching this silsila, he made the need to come. Welcome. So he's here now with us as well, MashaAllah. Punjabi, Ji Ayanu. Sindhi, Baligari Aya. MashaAllah. I think welcome. Welcome. MashaAllah. So I'm here saying, MashaAllah, this brother has come, then everybody else is welcome. MashaAllah. I said, Babka, mic, it's not switched on. Okay. So, like this brother has come, all the other brothers are welcome to come from wherever they are in the world. And we've said that, you know, if they cannot make it for these remaining of these 12 days, then again, there's another golden opportunity that's going to come during the month of Ramya Voski, in which Amir al-Sunnat will again be every day, there'll be Madani Muzakas. So, if, you know, people cannot come now, cannot get tickets now, cannot get holiday now, then please make an intention to come there as well. ویلکم, مرحبا, خوش آمدید, جی آیا نو, بھلی گری آیا. میمنی میں کیا آیا جی صاحب؟ میمنی میں کوئی پرٹیکولر تو لفظ نہیں ہے تاکہ ہم بھی آہستہ آہستہ میمنی سیکھ لیں. ارے وہ جیسے کوئی خوشی میں جس کو کوئی آتا ہے تو کہتے ہیں نا, تو آپ لوگ کہتے ہیں نا پلیز کم کم کم, ایسا ہوتا ہے نا, تو ہم اچھو یوں مطلب جیسے کہ خوشی جیسا ہو نہیں اردو آئیے آئیے آئیے, تو میمنی میں جیسے اچھو اچھو اچھو اچھو, تو وہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اس کے آنے سے اس کو جیسے خوشی مل رہی ہے. چلو آہستہ آہستہ ہم بھی سیکھ لیں. دیکھیں آپ میمنی پہلے سیکھتے ہو کہ میں انگریزی پہلے سیکھتا ہوں, چلو دونوں مل کے کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لیں گے انشاءاللہ. Now when you're talking about Amir al-Sunnah sitting amongst the Islamic brothers, Sayyidina Anas radiallahu ta'ala anhu, he says that this was the routine of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, that he used to sit amongst his companions, and you know, he used to sit with us, he used to spend time with us, he used to talk with us. Anyone had any problems, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam would try to deal with them problems. And seriously, when you look at Amir al-Sunnah, you see exactly, you know, what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam would do in his lifetime as well. So alhamdulillah azza wa jalla, Amir al-Sunnah, we can say today that it is acting upon the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And then it's a lesson for all of us as a Muslim, you know, how we should be amongst. It doesn't matter if someone is older than us, someone is younger than us, we should be respectful and we should be humble, we should bow our heads toward them. There is an Urdu saying dana khak mein milkar gule gulzar banta hai, that when you put a seed into the ground, then it grows and it becomes a beautiful tree. So you need to make yourself lower. And I think I can remember you giving an example as well of an apple tree, that when the apple tree has got fruit on it, it will be lowered. So if a person, alhamdulillah, wants to gain the blessings from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the one way is that we follow the footsteps and follow the ways of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam did, and they were all successful. You know, we want to be successful in life, but what is true success? True success is following the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Who says Amir al-Sunnah is not successful? Alhamdulillah. But this is what we realized over these last few days when we've been discussing the qualities and the attributes of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam and how he lived his life. And like yesterday, we're talking about the relaxed and the comfortable atmosphere about the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. Today, we're talking about the humbleness, you know. And then we realize that, you know, whenever we talk about these topics, you know, after the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, the first person that comes to your mind is Amir al-Sunnah, that he is following this in every aspect. And he's not only following us, he's teaching us. In today's day and age. In today's day and age, he's teaching us to try and live our life according to them, that role model of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. True. MashaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Sayyidil Mursaleen. Asal mein yeh peer ka mansab hai. Ke peer jo hai na wo murid ki tarbiyat karta hai. تو پیر کا یہ منصب ہوتا ہے کہ وہ تربیت بھی ساتھ ساتھ کرے, اور ہمیں الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اس دور میں ایک ایسی شخصیت نصیب ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ایسی ذات اپنے بندوں میں ہمیں عطا فرمائی ہے کہ جو اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اداؤں کو ہمارے سامنے یوں لا رہی ہے کہ ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں دیتا اچھا یوں ہمیں ایک وہ مل جاتا ہے, اگزامپل مل جاتی ہے کہ اچھا اس طرح مطلب کہ ہونا چاہیے. تو یہ مدنی چینل کے لانے کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ بھی تھی کہ امیر علیہ سنت کا وہ معمول, جیسے ابھی مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ جو نئے نئے ہمارے نیو ویورس جو ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ امیر علیہ سنت ہیں, تو اس حوالے سے وہ پہلے یہاں فیضان مدینہ میں جہاں امیر سنت ہوتے تھے صرف وہیں دیکھا جاتا تھا, لیکن یہ خواہش ہوتی تھی بعضوں کی کہ کاش کہ یہ شخصیت کے یہ مختلف انداز دنیا دیکھے. اور الحمدللہ عزوجل اس میں کس حد تک مدنی چینل اور ذمہ داران کامیاب ہوئے ہیں اس کا اندازہ ہر اسلام بھائی کر سکتا ہے کہ اب گھر بیٹھے دعوت اسلامی کا ایک رول ماڈل نظر آ گیا کہ یہ دعوت اسلامی ہے, اور اسلامی بھائیوں کو بھی ایک مل گیا. بہت سارے اسلامی بھائی ہیں, بلکہ لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اب بھی شاید ایسے ہیں جو ابھی تک امیر سنت کے پاس آئے نہیں ہیں, تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ یہ انداز اور یہ ادائیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کا انداز بھی یہاں سے نظر آتا ہے. سب آئی کین ریمبر ون آف دا امام مسجد فرام دا یو کے وین ہی کیم ٹو ملتان اجتماع اینڈ آفٹر دیٹ وی یوزڈ ٹو ہیو تربیت ان باب المدینہ اینڈ وین ہی کیم ٹو باب المدینہ اینڈ ہی sat with Amir al-Sunnat and he saw how Amir al-Sunnat would be, you know, smiling and dealing with people. Even Amir al-Sunnat at that time, there wasn't much of a security issue, but alhamdulillah Amir al-Sunnat would give brothers the food with their own hands. And the Imam Sahib, he says that I kept on looking at Amir al-Sunnat and all these stories of the Sahaba Ikram came into my mind that I used to read these in the books and now I can see them right in front of me today. Alhamdulillah, ye adain جنہوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کیا ہے نا, ان کے لیے یہ بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا انداز کیا تھا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ جو اس وقت جو کفار مکہ تھے یا جو بھی اس وقت لوگ تھے, بڑی بڑی ریاستیں, بڑی بڑی سلطنتیں, بڑی بڑی بادشاہ, بڑے فخر و تفاخر جس کو کہتے ہیں, بڑے مطلب کہ فرائڈنیس کا بھی ایک دور تھا, بہت تکبر غرور اور اس طرح کی چیزیں خاندانوں پر اپنے ناموں پر اس طرح کا مطلب کہ وہ فیل کرنا, اس کا ٹھیک ٹھاک رجحان تھا. پھر بڑے بڑے بادشاہوں کی ریاستیں, بڑی بڑی بادشاہوں کی سلطنتیں تھیں, کیسر و کسرا کی ریاستیں تھیں, ان کے بادشاہوں کا اور ان کے جو دیگر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں, تو وہ ساری چیزیں سب کے سامنے تھیں. اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف میلان فالوورز بڑھتے چلے گئے اور ایک پوری کے پورا ایک وہ بن گیا نا, کہ مطلب ہر طرف صحابہ ہی صحابہ تھے, اسلام ہی اسلام تھا. پھر مکہ مکرمہ فتح ہوا, مکہ مکرمہ فتح ہوا اس کے بعد کی جو یہ کیفیت تھی. تو اب جب ہم ان یہ جو میں نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ مدنی چہ کے ناظرین کا بیان کیا, کیونکہ جب کوئی چیز بیک گراؤنڈ کے ساتھ آتی ہے نا تو اس کی ریئلٹی کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور اس کی قدر ہوتی ہے. جیسے اگر کوئی باپ امیر ہو تو ہم جب وہ کہنا کہ میں نے غربت میں یوں وقت گزارا ہے, میں نے اس طرح مطلب کہ یہ حالات ہے, یہ حالات, تو اس کی قدر پیدا ہو جاتی ہے. تو جن حالات اور جو معاملات جو دنیا بھر کے اور اس وقت کے جو معاشرتی جو پوزیشن اور لوگوں کے جو سوچ اور انداز ہوا کرتے تھے, اگر اس کے سامنے آ جائے نا تو اندازہ ہوتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق کریمہ تھے اور جو اس طرح عاجزی اور انکساری کے جو انداز تھے. اب ایک صحابہ کرام علیہم رضوان کا جمع غفیر, جو کہتے ہیں ایک آلموسٹ فل کراؤڈ ٹائپ کا نا ایک جو اجتماع تھا, وہ تک حجت الوداع کے موقع پر جب چل مدینہ کی صدا لگی تھی, ہاں جو ہماری اصطلاح چل مدینہ کی ہے, اور جوک در جوک صحابہ کرام علیہ رضوان آتے گئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حج ہوا. اب وہ ایک موقع غور تصور کریں, میں نے جب یہ واقعات پڑھے تو ایک جب آدمی اس طرح کے واقعات پڑھتا ہے تو ایک تصور, آپ تصور کو کیا بولتے ہیں انگلش میں, امیجنیشن, تو وہ ایک جمتا ہے نا کہ یار یہ چیز ہے نا. تو اب اتنے مطلب کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور ایک تاریخی واقعہ, پھر اس میں خطبہ حجت الوداع کے سارے واقعات ہم دیکھتے ہیں. جب میں نے یہ واقعات پڑھے تو اس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو کیفیت راویوں نے بیان کی ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس اونٹ پر, اب آپ دیکھیے نارملی طور پر ہم دیکھیں کہ جہاں پتہ ہو گیا تو کراؤڈ ہوگا, مجھے دیکھنے والے سننے والے جمع ہوں گے, پاس کتنی مطلب کہ وہ ترکیبیں بناتا ہے, ٹھیک ہے. جس وقت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا, راوی کہتے ہیں اس وقت سرکار صلی اللہ تعالی وسلم جس اونٹ پر سوار تھے اس کا جو کجاوا تھا اونٹ کے اوپر جو وہ جو سیٹ لگتی ہے جس کے اوپر عموماً بیٹھا جاتا ہے, سیٹ آف کیمل کہیں گے اس کو, کیا بولیں نارملی ڈل, تو وہ جب کجاوا تھا نا راوی کہتے ہیں وہ پرانا ٹائپ کا تھا, یعنی اس کے اندر مطلب وہ چیز نہیں تھی, ٹھیک ہے. اور کہتے جو چادر اس پر ڈلی تھی نا وہ چادر بھی بظاہر کچھ قیمت کی، اس لیے چار درہم کی وہ چادر تھی. اللہ اور اس عاجزی اور انکساری میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ اس حج کو حج مبرور بنا جس میں کوئی ریاکاری اور شہرت کی خواہش نہ ہو. تو یہ جب میں نے واقعہ پڑھا نا تو یہ بس وہ ایک تصور بنتا ہے نا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اتنے مطلب صحابہ کرام میں اور ایک تاریخی واقعہ ہے، اس میں آدمی دیکھے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس معاملے میں اس طرح کے لیے جو لوگ پروڈیوس ہوتے ہیں ان کے لیے کیا یہاں، جیسے ہم چند دنوں سے جو عرض کر رہا ہوں اس میں یہی ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے پروفیشن پر اپنی اپنی لائف سٹائل کے مطابق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مدنی پھول لیتا چلا جائے. یہ اس موضوع کو لے کر آج بھی جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم لیتے کیونکہ ہر کوئی اپنے حصے کا لے گا نا، بے شک. تو ہر کوئی جب اپنے حصے کا لے گا تو وہ کون لے رہا ہے؟ اب جو جس فیلڈ کا ہے وہ اس فیلڈ کے مطابق تاجر اپنے طور پر لے گا، اور اگر کوئی اگر کوئی لیڈرشپ ہے کسی کے پاس، کوئی قیادت ہے کسی کے پاس، کوئی اس طرح مطلب کہ کوئی بڑی پرسنالٹی طور پر ہے تو وہ دیکھے کہ اب میں اتنی بڑی پرسنالٹی ہوں لیکن ساری پرسنالٹیاں تو جس کے صدقے میں سب کچھ ملا وہ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. تو اب یہ دیکھیے پھر دوسری طرف اگر جاتے ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو دعوت دیتا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی دعوت قبول فرما لیتے تھے، ایکسپٹ کر لیتے تھے، ٹھیک ہے. اور زمین پر گری ہوئی جو کھجور تھی نا وہ بھی میرے آقا اٹھا لیتے تھے. یہ ایک مطلب کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ایک مقام و مرتبہ ہے، اور مقام مرتبہ سے میں آپ کو ایک اور بات سناتا ہوں اس کے بعد دوبارہ میں اس طرف آتا ہوں، ٹھیک ہے. مجھے بات یاد آ گئی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک شخص گفتگو ہو رہی تھی، گفتگو فرما رہے تھے کسی کے ساتھ. اب جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے نا وہ خوف کی وجہ سے کہاں پر آتا ہے نا، اس کے اوپر کو کہاں پر آتا ہے، کیا کہیں گے اس کا، تو وہ تھا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اس کی کیفیت دیکھی تو اس کو تسلی دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا، یہ جملہ نوٹ آپ غور سے سنیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا گھبراؤ نہیں. کیا فرماتے ہیں؟ گھبراؤ نہیں، اطمینان کرو، میں بادشاہ نہیں ہوں. میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو قریش کی اس خاتون کا بیٹا ہوں جو دھوپ میں سکھائے وہ گوشت کھاتی تھی. یعنی اتنی انکساری اور عاجزی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات کے اندر کہ اگر کوئی شاید نارمل کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے وہ دبدبا ہے کہاں پر آئے تو آدمی کہتا اندر میں دھوپ اس کی ہوا سانس اس کی میں نے بند کر دی ہے نا، ایسا مطلب میرے اچھا اچھا آدمی میرے آگے کامتا ہے، اچھا اچھا آدمی میرے آگے ڈرتا ہے، تو آدمی اس پر پراؤڈ فیل کرتا ہے نا اور پھیل جاتا ہے کہ کیا سمجھتا ہے خود کو، اچھے اچھے کامتے ہیں میرے آگے، اور وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. لیکن آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو سب کیا نہیں ہے ان کے پاس، لیکن عاجز ان کے سارے کا عالم دیکھیے اور کتنے منفرد کلمات کے ساتھ اس کو تسلی دے رہے ہیں، اطمینان رکھ، گھبرا مت، میں بادشاہ نہیں ہوں. ایسا میرے لسن فرماتے ہیں نا، تیری آج دے پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ پہ لاکھوں، سادگی پہ لاکھوں. اگلا شعر بھی پڑھیں، ہے چٹائی کا بچھونا ابھی خاک ہی پہ سونا ہے چٹائی کا بچھونا کبھی چوکی موتی روتے تو کبھی کھجور پانی کبھی چوکی موتی روتے تو کبھی کھجور والے مدنی مدینے والے واقعہ بہت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was going past one day and he saw سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ he didn't accept Islam at that time and he was grinding flour اس کو ہم چکی بولتے ہیں اردو میں he was grinding that flour and he had such a high temperature and he was moaning and groaning because of the pain he had and the Prophet sallallahu alaihi wasallam when he looked at him and he saw it, you know with sweat and you know the types of clothes he was wearing so the Prophet sallallahu alaihi wasallam he went up to him and he said to him who are you and he Bilal radhiyallahu ta'ala anhu he said his name and he, you know he says what are you doing you know you're in such a pain why don't you leave your work and go and have some rest and Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu he goes that my master he wants all these seeds that I need to ground all these seeds I need to grind them and there's so much work to do I can't rest and you know and then he started groaning again out of pain and the Prophet sallallahu alaihi wasallam he says do you want me to help you Allah you know and it's such simplicity and humbleness that he made Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu sat on one side and the Prophet sallallahu alaihi wasallam he started grinding his flour Allah and this is the personality we're talking about who has authority over both worlds Allah inna ma ana qasim wallahu yu'ti Allah akbar and that was the time he says that Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu he was looking at the Prophet sallallahu alaihi wasallam and saying who is this person and the ashiqs they say that as he was grinding the flour he was cleaning the heart of Bilal radhiyallahu ta'ala anhu as well and he accepted later on he accepted Islam as well حضرت صاحب نے ذکر کیا کہ that the Prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم he used to accept any dawat یہی ذکر کیا نا that whoever invited him he would accept it but I think nowadays you know ہم تو پہلے دیکھتے بندہ کون ہے پارٹی کیسی ہے کیسا دعوت ہوگا کتنے ڈشز ہوں گے اصل میں یہ سب ڈسیزن لینا ہے ایک عام آدمی ہوتا ہے اس کو تو کوئی بھی دعوت ملتی ہے وہ لے لیتا ہے میں نے عرض کی نا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے ہر شخص اپنے حصے کا اپنی ذات کے مطابق سے حصہ لے گا جو لوگ مطلب تھوڑے سے جن کا نام ہوتا ہے منصب و شہرت ہوتی ہے نا وہ اس چیز کے لیے بہت سا ان کے وہ اپنے آپ کو ہائی پروفائل پرسنالٹی بناتے ہیں سمپل سی بات میں اب آپ سے کرتا ہوں ٹھیک ہے نا وہ اپنے آپ کو ایک ہائی پروفائل پرسنالٹی بناتے ہیں انہوں نے ایک اپنا پروٹوکول ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ میں اس پروٹوکول کے ساتھ کسی دعوت کو قبول کروں گا یہ میں آئی نو ویری ویل ٹھیک ہے میں جانتا ہوں مطلب مجھے اس معاملے میں مطلب ایون کہ مجھے یہ مائنڈ دیا گیا ہے سیدھی سی بات مجھے مائنڈ دیا گیا کہ مطلب ایک جو بھی مطلب ایک جس کو تو ہوتا ہے نا اس طرح کا اس کو اپنی پرسنالٹی تھوڑا پروٹوکول اور اس طرح کی چیزیں اس کو اپنی مینٹین کرنی پڑتی ہیں لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں اس طرح کی کوئی چیزوں کی گنجائش نہیں تھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ ہر ایک کی دعوت قبول فرما لیتے تو خاص غریب اور مسکین کی عیادت فرمایا کرتے خاص غریب اور مسکینوں کی عیادت فرمایا کرتے تھے, ان کی بیمار پرسی کیا کرتے تھے اور خود ان کے یہاں از خود تشریف لے جایا کرتے تھے. یہ ساری جو کیفیات ہیں اور جو جو انداز ہیں, ان تمام کو دیکھنا ہے. میں نے عرض کی نا کہ نارملی طور پر ہر کوئی دیکھے کہ اگر کوئی پیسے, جیسے عموماً لوگ پیسے والے ہوتے ہیں, ایک بڑا بزنس مین ہوتا ہے نا, تھوڑا رکھ رکھا جس کا ہوتا ہے, وہ کل بھی قدر ہے اس کو, اس کے ایگو اور اسٹیٹس نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا, مار دیا اس کو, کہیں کا برباد کر دیا اس کے, کئی کو تو تباہ کر دیتے یہ لوگ یہ چیزیں. مطلب وہ اتنا نارمل ہو جائے کہ وہ عام سی چیز کر لے, مطلب عام تھوڑا سی مطلب کہ پوزیشن بن جاتی ہے, تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے, تھوڑا سا نام اور شہرت ہو جاتی ہے, آدمی گھر کے کام نہیں کرتا, گھر کے اندر جواب نہیں دیتا, بہت ساری چیزیں وہ اگنور کر جاتا ہے کہ کہتا ایم آئی می ایکسپیکٹ می ٹو ڈو اٹ, تو مجھے کہہ رہے ہو میرے سامنے زبان چلا رہے ہو. یہ جو ورڈنگ ہے اللہ, یہ ورڈنگ درست نہیں ہے, یہ ورڈنگ کا کوئی مطلب, اس ورڈنگ کی کوئی اوقات نہیں ہے. یعنی اس یہ ورڈنگ عموماً وہ بولتے ہیں جو سمجھتے کہ ہماری اوقات ہے, حقیقت یہ کہ اس ورڈنگ کی کوئی اوقات نہیں ہے. سو اس ورڈنگ کو کہنے والے کی بھی کیا اوقات ہوئی, وہ خالی خالی اپنے اوپر مطلب یہ ورڈنگ لے کر بیٹھا ہوا ہے. تو ایسی ورڈنگ درست نہیں ہے کہ دماغ ٹھکانے پہ تو ہے, جانتے ہو کس سے بات کر رہے ہو. یہ ورڈنگ جو ہے نا یہ بہت خراب ورڈنگ ہے, یہ درست نہیں ہے, یہ اینٹی آجزی ہے, یہ بالکل غلط ورڈنگ ہے. جان ہوش میں ہو کس سے بات کرو. اب مثال کے طور اگر کوئی بڑے آدمی سے بات کر رہا ہے اور بڑا آدمی اگر اس کی مطلب بات, بڑا آدمی کیا کرے گا, اس کے بعد تحمل اور گردوارے سے سنے گا. ہاں اس کا کوئی مطلب کہ متقید ہے, اس کی کوئی عظمت و شرافت کو سمجھنے والا آدمی اگر اس کو کہہ دے کہ بھائی کیا کر رہے یار, دیکھو سی کس سے بات کر رہے ہو, ایک یہ فرق ہے نا کس سے بات کر. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے آ کر ایک اگریسو انداز میں بات کی, وہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی فلم کو چیک کر کے دیکھ کر ان کو کلمہ پڑھنا تھا, مسلمان ہونا تھا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو علم کا انداز تھا وہ سامنے آیا اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم ان کو بہت پولائٹلی جواب دیتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف یہ لکھا گیا کتابوں میں کہ ان کے ساتھ جو جتنی جہالت کا سلوک کرے گا آقا کا علم اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا. یہ اس طرح کی چیز ہے کہ یہ جہالت, یہ الٹے پہ جہالت رکھتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ جہالت, یہ علم ٹالرنس, جہالت کو آپ لوگ کیا نارمل انگلش اگنورینس اور یہ ہو گئی ٹالرنس. جیسے جیسے کسی کی اگنورینس بڑھتی چلی جائے گی, اگنورینس نظر انداز کرنے کو نہیں کہتے, جہالت کو کہتے ہیں. جیسے جیسے اگنورینس اس کی بڑھتی چلی جائے گی, یہ آقا کا علم ایسا کہ اسی کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا اب ہم ہمارے ساتھ پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے, یہ ہمارے ساتھ مثال سے ہمارے ساتھ یہ ہمارے ساتھ ہل لگا ہوا ہے اور یہ کسی نے ہمارے ساتھ اگنورینس کیا, اب یہ اس کی ہمارے ساتھ یوں ہے, یہ اگنورینس بڑھتی گئی ہمارا ہل نہیں یاد آ گیا, ڈیکریز ہو رہا ہے. I think that story I saw you mentioning is similar to Sayyidina Zaid bin Sa'na radiallahu ta'ala anhu. That is the same one. When he came to Islam. Ah, we ask karam. Okay, na? So, yeh joh, matlab, joh, waqiyat hai na, yeh ek nahi hai, kahi waqiyat hai. Kahi waqiyat hai. Arabi ki ek se ek waqiyat hai. So, aate toh, unko nahi, matlab, woh hota tha, ke kis tarah kya baat karni hai, kaise rehna hai, kya kar raha hai. Lekin, Aqa Madina sallallahu ta'ala sallam ke zaat-e paak mein isi tarah, matlab, main arz karta hoon. Ke yeh ignorance, اور یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم مبارک, بردباری, ٹالرنس, وہ یوں مطلب ہوتا تھا, وہ جتنا اس کا بڑھتا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اسی طرح بڑھتا تھا. ہمارا یہ ہے, وہ اس کا جتنا بڑھتا ہے نا ہمارا اپوزٹ ہے. ہم شروع میں ہم بہت شریف آدمی ہیں, وہ بدتمیزی کر رہا ہے, دیکھیں وہ ہوتا ہے, معاف کر دیں. اب وہ دوبارہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے گا نا, بولا نا یار آپ کو عرض کی نا معاف کر دیجیے یار, ہو گیا نہیں آپ نے کیوں ایسا کہا تھا یار, اتنی بار معافی مانگ رہا ہوں. اب آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ برداشت کر, ہماری جو ٹیون ہے نا چینج, وہ چینج ہوتی چلی جائے گی. پھر آخر کیا رہیں گے, کیا جوتوں سمجھ آ رہے ہو, اتنی دیر سے شرافت سے سمجھا رہا ہوں, تمہاری زبان شرافت کی زبان سمجھ میں نہیں آتی. اب وہ اصل وہ شراب, وہ اصل میں وہ اپنے کریکٹر پر آئے گا. یعنی وہ خود بتا رہا ہے کہ میرے دو تین رول ہیں, میرا پہلا رول شرافت ہے, دوسرا رول بدماشی ہے, مجھے سب آتا ہے, ٹھیک ہے, میں شریفوں کے ساتھ شریف ہوں, بدماشوں کے ساتھ بدماش ہوں. یہ ہمارا ہمارا ہمارا طریقہ کار نہیں ہے, ہم صرف اور صرف شریف ہی ہیں, ہم مسلمان بدماش ہے ہی نہیں, مسلمان شریف ہی ہوتا ہے, مسلمان مطلب کہ معاف کرنے والا ہوتا ہے, درگزر کرنے والا ہوتا ہے, یہ اس کے اوصاف اس کی کوالٹیز ہوتی ہیں. ایسا آپ نے ایک دفعہ اپنے بیان میں شرح فرمایا تھا نا کہ کسی کی حقیقت کھلتی اس وقت ہے جب وہ غصے میں ہو, جب وہ غصے میں ہوگا تو پھر اس کا اثر پتا چل جاتا ہے کہ اصل یہ کیا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کا ارشاد ملتا جلتا ارشاد ملتا ہے کہ کسی کے اخلاق کی اس وقت تک گواہی مت دو جب تک کہ اس کو غصے کی حالت میں نہ دیکھو. اللہ اکبر. لیکن ایسا جب یہ ہو رہا ہے نا, اٹس ایزی ٹو ڈو دس, اٹس ہارڈ ٹو ڈو دس, تو اس کے لیے کوئی مدری پھول دے کے کیسے. یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے, دعا کرتا رہے پھر اللہ سے ڈرتا رہے, اللہ سے ڈرتا رہے اور اس میں اپنے اندر انکساری عاجزی پیدا کرے. یہ بعض اوقات تب ہوتا ہے جب انسان خود کو کچھ سمجھتا ہے. یوں سمجھیے کہ جب بڑا آدمی جب چھوٹے کو بول رہا ہوتا ہے نا تو وہ کیوں نہیں اس کی وہ بدتمیزی کر رہا تھا, وہ جانتا ہے کہ میری اوقات نہیں ہے اس کے آگے. جب ہم 100% ہر پوزیشن پر ہر اسٹیٹس پر اگر ہم یہ ذہن بنا لینا کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے تو پھر عموماً ایسا پھر ہو جاتا ہے کہ آدمی اگنور کر لیتا ہے, برداشت کر لیتا ہے, اس میں ٹالرنس آ جاتی ہے. لیکن جب انسان خود تو کچھ سمجھتا ہے نا, تو میں بات وہ کر رہا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ علم بڑھ رہا تھا, لیکن آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ گئے تھے. سبحان اللہ. یاد آیا؟ جی جی. تو یہ یاد رکھیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر آنے والی جو معاملات تھے اس کو جس علم بردباری سے آپ نے سبحان اللہ برداشت کیا اور اس کا جو ریپلائی دیا, نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک ورلڈ وائڈ ایگزامپلس ہیں اور اسے ایگزامپل کو نہیں لا سکتا. لیکن سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں کسی نے کلام کیا تو صحابی کب چپ رہے تھے؟ جانسار صحابہ آگے آ جاتے تھے, کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ کو جو ان کو ارشاد فرمانا تو فرما دے, لیکن ان کو تو وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. اللہ. وہ تو عشق و محبت کی باتیں, عشق و محبت کی داستانیں بیان کری گئی اور میں نے غالباً اس میں بہت کچھ عرض کر دیا ہے. بے شک. کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی ذات کے بارے میں علم کا ہونا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں اگر کوئی بات کر دے تو پھر عاشق کا اس وقت جو انداز اور رپلائی ہوتا ہے وہ اعلی حضرت سے پوچھے کہ اعلی حضرت خود لکھتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار. اعلی حضرت کا جو قلم ہے قلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ کل کے رضا, اعلی حضرت کا قلم اپنے قلم کے بارے میں اعلی حضرت خود کہہ رہے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار, آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں, چپ چاپ بیٹھو رہو اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی جرت کوئی بھی نہ کرے ورنہ رضا کا قلم چل جائے گا. تو یہ انداز ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز پھر بغیر اس کے ایسی سواری دراز گوش جسے عمومی زبان میں گدھا بھی کہتے ہیں, آپ کی انگلش میں اس کو ڈونکی کہتے ہیں, لیکن ہم اچھا انداز اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں, اردو میں بہت خوبصورت ورڈ ہے دراز گوش. تو یہ بھی سواری تھی تو بغیر اس کے اوپر کسی قسم کا کپڑا یا وہ ڈلی ہوئی ہو ننگی پیٹھ پر سوار بھی ہو جانے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فیلنگ. اللہ اکبر. یعنی یہ سب چیزیں غور کرنے والی ہیں. دس از ایکسٹریم آف ہمبلنس. ہاں یہ چیزیں غور کرنے والی, یہ روٹین کی چیزیں. اللہ یہ روٹین کی چیزیں. ایک ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیسا ہوں, آپ کے ساتھ میری عاجزی. ایک ہے میں انڈیویجل کیسا ہوں. جی جی. میرے کو آپ نے اس میں پانی دے دیا, اب یہ مٹی ہے اس کے اندر یا جو کچرا ہے, اے یار کیا یہ کچرا صاف نہیں کر سکتا, میں کچرا بھی میں ہی صاف کروں گا. یہ نہیں, اب میں نے اگر کچرا صاف کر لیا تو کیا, میں کر لیا تو کیا, میں اٹھ کر پانی پی لیا تو کیا, میں نے اٹھ کر لائٹ بند کر دی تو کیا, میں آ کر یہاں بیٹھ گیا تو کیا, اگر یہاں کچھ چیز رکھی ہے میں نے ہٹا دیا تو کیا. یعنی ایک تو چلو بازوں کی ذمہ داری یا خدمت یا اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا ساتھ ہوتا ہے. ان کو سمجھانا ایک الگ چیز ہوتی ہے. اب یہ اجارہ اور نا اجارہ اور ملازم اور یہ ساری چیزیں الگ ہیں. میں انسان کی ایک اپنے کردار کی بات کر رہا ہوں. جیسے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا یہ پہلو تھوڑا سا, جیسے آپ نے وہ جو واقعہ سنا ہے نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا, اب ایک واقعہ میں آپ کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا سنا تھا. کمال کمال درجے کی انکساری اور کمال درجے کی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پر غور کیجئے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ بکری کی کھال اتار رہے تھے, بکری کی کھال اتار رہے تھے. اب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو دیکھا تو کھال اتار رہے صحیح اتار نہیں پا رہے تھے نا, تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹ جاؤ میں تمہیں بتا دو کھال کیسے اتارتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بکری کو لے کر خود کھال اتارنے شروع کر دی اور ان کو کھال اتار کر بتا رہے تھے کہ دیکھو بکری کی کھال یوں اتاری جاتی ہے, فرمایا نوجوان اس طرح کھال اتارا کر. اب یہ کیا کمال ہے نا, یہ کمال ہے میں آپ کو بتاؤں کمال. یعنی میری وہ بات وہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے جو خود ایک پرسنالٹی ہے اور جس کے مطلب کہ چار آدمی جاننے والے ماننے والے پہچاننے والے یا کوئی فیکٹری آنر مطلب جو بھی ہے, چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو منصب کے اعتبار سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو, ایک نارمل آدمی اس کو شاید ایک بہت اچھی اس کو بہت اچھا فیل کرے گا. لیکن اس کے اندر بہت ساری جو مطلب کہ جو گائیڈ لائن ہے نا, یہ ان کے لیے جو ان چیزوں کو نہ کرنے میں اپنی پوزیشن فیل کرتے ہیں کہ یار یہ کریں گے نا تو ہماری پوزیشن خراب ہو جائے گی. یار نہیں ہوتی, یہ نہ کرنے والے کی پوزیشن خراب ہوتی ہے. ہر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونے والا آپ کا متقی تو ضروری نہیں ہے, ہر سلام کرنے والا آپ کی عزت کرتا ہو ضروری نہیں ہے. وہ کہتا ہے نا دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. اللہ تو یہ نہیں ہے, اصل ہے وہ دل سے عزت. دل سے عزت جو ہے نا یہ کچھ اور. عزت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں, یہ کہیں سے تشریف لا رہے تھے تو لوگوں نے بڑا ہجوم کیا نا, کراؤڈ آیا ان کا استقبال کرنے کے لیے. تو خلیفہ ہارون رشید کی لونڈی نے ملاحظہ کیا دیکھا تو ہارون رشید پوچھا کیا ہو رہا ہے, تو کہنے لگی کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ آ رہے ہیں اور لوگ ان کا استقبال کرنے جمع ہوئے ہیں. ہارون تمہاری حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے, عبداللہ ابن مبارک کی حکومت لوگوں کے دلوں پر. اللہ یہ دلوں میں آنا ہے نا یہ انکساری لاتی ہے. جب سافٹنیس ہوگی نا تو داخل ہو جائے گی, ہارڈنیس سے چیز داخل نہیں ہوتی. چیز نرم ہونا تو اندر داخل ہو جاتی ہے, سخت چیزوں میں چیز داخل نہیں ہوا کرتی. تو جب انسان میں سافٹنیس ہو عاجزی ہو انکساری ہو معافی مانگنے کا جذبہ, سب سے بنیادی بات درج کرو اب معافی مانگنا سیکھیں. ہر ایک سے معافی, بچوں سے معافی مانگے, بچوں کی امی سے معافی. مثال کے طور پر بچوں کی امی سے آپ بات کر رہے ہیں, کوئی ناگوار بات ہو گئی, کوئی سی بات ہو گئی, آپ نے کوئی سی بات کہہ دی سمجھا دی تیز ہو گئی, تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ آپ کا یا تھوڑا سا وہ اسٹرانگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ نے اگر ان کے ساتھ کوئی بات کر لی, سو تھوڑی دیر کے بعد ریلائز کریں یار. ریلائز کریں اور ہو سکتا ہے اس کا دل دکھ گیا ہو, ٹھیک ہے آپ سچے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, نو ڈاؤٹ آپ 100% صحیح تھے اور اس جگہ پر کچھ سختی کرنے کا یا اس طرح کا انداز اختیار کرنے کی شرن آپ کو اجازت بھی تھی, وہ آپ کر چکے نا. لیکن اس بیچارے کا دل چھوٹا بھی تو ہوا ہوگا نا, ہوتا ہے بعضوں کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے. بے شک وہ اس کی سعادت مندی ہے جو اس نے سامنے آپ کو بولا نہیں, وہ چپ چاپ اسے سن لیا. اب اس کی سعادت مندی کو رہنے دینا چاہیے, ایسا نہ کوئی سعادت مندی کا وہ دی اینڈ ہو جائے, آخری دنوں سعادت مندی کا, اور اگلی دفعہ پتا چلے کہ آپ کا بولنے کا ہی موقع نہ رہا. تو فوراً پھر ایکسکیوز کر لی جائے, معافی مانگ لی جائے, ان کو بھی چاہیے کہ معاف کر دیں, نیکسٹ ٹائم پھر تھوڑا سا کیئرفل رہیں, گھر میں رہیں تو اٹھا لیں برتن اٹھا لیں صفائی کر دیں. یعنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی عاجزی کے چیپٹر میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے عمومی کام کاجوں میں شامل ہو جایا کرتے تھے. یار بکری کا دودھ دھونا, اللہ اکبر, اب غور کیجیے یار, بکری کا دودھ دھونا, اپنے مطلب نالے نے پاک خود ہی گانٹھ لینا, مطلب اس کو کیا بولو گے آپ انگلش میں, لیسز نالے نہیں, repairing the shoes. تو یہ مطلب خود اپنے یہ کتنے کام تھے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے, اس طرح خود یہ سب چیزیں کر لینا ہے نا. یہ ساری چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں نا, یہ میں خود چاہتا تھا کہ ایک ساتھ چند چیزیں بیان کر دوں کہ جیسے کہ ایک تک مدینہ منورہ کی بچیاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی, اگر کسی بچی کو کوئی کام ہوتا تو وہ اپنے آقا کا دست مبارک پکڑ کر آپ کو اپنے ساتھ لے جاتی. غور کیجئے یار, غور کیجئے, ہم محلوں میں رہتے ہیں, ہم علاقوں میں رہتے ہیں, میرے نگران غور کرے, میرے ذمہ داران غور کرے, میں غور کروں, ہر مسلمان غور کرے, عاشق رسول غور کرے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا ہاتھ پکڑ کے بچی لے جاتی ہے. اللہ بلکہ ایک بچی تو رو رہی تھی, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا کیا ہو رکھا, میں یہ دو درم نے کتنے تھے, وہ گر گئے اور میرا مالک مجھے ڈانٹے گا. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو دیے کہ جاؤ, پھر تھوڑی دیر کے بعد ملاحظہ فرمایا, پھر وہ بچی رو رہی تھی, تو فرمایا اب کیوں رو رہی ہو, کیا کہ وہ لیٹ ہونے پر وہ مجھے ڈانٹے نا, تو چل میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. آپ کا صلی اللہ تعالی چھوٹی سی بچی کو اپنے ساتھ لے گا, دستک دی, کون سلام کیا تو پہچانے اندر سے سلام, جواب نہ دیا, پھر سلام کیا, پھر جواب نہ دیا, تیسری بار سلام کیا تو جواب دیتے ہوئے دروازہ کھول دیا. اور اس کی آقا ہمیں سلام کا آواز تو آتی تھی مگر چاہتے یہ تھے کہ بار بار سلامتی کی دعائیں ہوں. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفارش فرمائی, چھوٹی سی بچی کی سفارش فرمائی کہ گھبرائی ہوئی تھی کہ آپ ان کو کچھ کہنا دو تو میں اس کو اپنے ساتھ لے گیا تاکہ اس کو اللہ کوئی مطلب وہ نہ ہو. سبحان اب وہ صحابہ کرام تھے, صحابہ کرام فرمایا کہ یہ بچی آپ کے یہاں آنے کا سبب بنی, ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کرتے ہیں. سبحان اللہ, یہ ایسے واقعات ہیں, کوئی لائے تو صحیح یار دنیا کے کسی شخص کے ایسے واقعات. سارے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نجی زندگی تھی, انٹرنل لائف جو ایک کہیں گے فیملی لائف کہہ لیں, انٹرنل اور ایک پرسنل میٹرز ہوتے ہیں, اس کے حوالے سے تھوڑی سی جھلک یہ مطلب ارشاد فرماتی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نرم تھے, سافٹنس بہت تھی اور مسکراتے رہتے, مسکراہٹ چہرے مبارکہ پر سجی رہتی, اور اپنے صحابہ کی ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر نہیں پھیلایا کرتے تھے. یہ مطلب یہ ہم سب اس پر غور کرتے رہیں, اللہ کرے کہ ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا وہ لیتا رہے. میں بھی اپنا میں پہلے بھی یہ واقعات پڑھے ہیں, میں نے بیان بھی کیے ہیں, دوبارہ موقع تھا میں نے دوبارہ پڑھے, پھر ذہن بنا, یعنی ہم نے اپنی عزت اپنا مقام اپنا منصب قیمتی چیزوں میں ڈھونڈا ہوا ہے کہ اگر مطلب جیسے کہ برانڈڈ چیز ہوگی, میں کسی چیز کو ناجائز یا حرام یا حلال کہنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوا ہوں, میں ایک نارملی عرض کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے بعض اوقات سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا بعضوں کے لیے اپنے دیگر لباس کا اہتمام کرنا, اپنی ریش مبارک وغیرہ کو سنوارتے ہوئے تشریف لانا اور اس طرح کے دیگر کے معاملات, مختلف مواقع کے اوپر مختلف لباسوں کا اہتمام فرمانا, یہ سب اپنی جگہ پر ہے, لیکن اگر میجورٹی دیکھیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی عاجزی کے جو واقعات ہیں اس سے کتابیں بھری ہوئی ہیں. یہ جو انداز زندگی تھا اس سے دیکھیں, خود صحابہ کرام کی سیرت پاک کی طرف آ جائیں تو یہ ساری جو چیزیں تھیں اس میں واقعی ایک ہوتا ہے, آپ عدل انصاف سے کام لیں, نہ ڈریں. یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب امیر المومنین تھے تو ایک ملک کا سفیر ڈھونڈتا ہوا آیا کہ آپ کے وہ امیر المومنین کا محل کہاں ہے, تو ہمارے امیر المومنین کا محل نہیں ہوتا بھائی, تو پھر کہاں ہے, بولا وہاں جائیے وہاں آرام فرما رہے ہوں گے. جب وہ پہنچا وہاں پر تو آپ فرش پر یا مٹی پر کسی جگہ پر لیٹے ہوئے تھے آرام سے, تو وہ دیکھ کر کانپ رہا تھا اور اس کے شاید اس طرح کے ویوز شاید کتابوں میں لکھے ہوئے یاد پڑتا ہے کہ یہ ان کا عدل و انصاف ہے کہ یہ سکون سے سوئے ہوئے ہیں, بے خوف ہو کر سوئے ہوئے ہیں. یعنی یہ ایک کیفیت ہوتی ہے نا, اور خود مطلب بیت المقدس سے فتح ہوا تب جو کیفیت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی انکساری والی تھی, پھر جو روئے تھے بہت, مطلب خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فتح مکہ جب فتح ہوا, جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, جو اونٹنی پر جو آپ کی کیفیت بیان کی گئی کہ جس طرح آپ اپنے سرے مبارک کو اور سینے مبارک کو جھکا کر جس طرح مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے, تو جو انکساری اور عاجزی کا جو آپ اظہار کرتے کہ اتنے بڑے فاتح, یعنی ایک وہ کیفیت تھی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا, یعنی آپ کو مجبور کیا گیا کہ مکہ چھوڑ کر جائیں, اور کتنا ظلم و ستم کیا گیا, اور آج انہی کے آگے جو شخص فاتح بن کر آیا ہے, اور ایک صحابہ کرام علیہ رضوان کا جمع غفیر ساتھ, کراؤڈ ساتھ ہے نا, فلی کراؤڈڈ ایک وہ پوزیشن تھی اس وقت, اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کمال عاجزی انکساری کا مظاہرہ, اس قدر مطلب کہ اپنے آپ کو اونٹنی کے اوپر مطلب جھکا دینا, اور کمال کی پوزیشن تھی, اور اس وقت اعلان کر دینا کہ تم سب کے لیے امان ہے, اور اس طرح جو بھی چیزیں ہوتی تھی, یہ وہ واقعات ہیں میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, کہ اس وقت اسلام پر جہاں پر تنقید کی جا رہی ہے, اسلام کو جہاں کریکٹرسائز کیا جا رہا ہے, اور اسلام پر جہاں مطلب کہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, وہاں پر مسلمان کو چاہیے, عاشق رسول کو چاہیے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کے ان پہلو کو بیان کرے, اور خود پریکٹیکلی کر کے دکھائے کہ یہ ہمارا دین, یہ ہے ہمارا اسلام, ہمارا دین ہمارا اسلام یہ پیار اور محبت کا دین ہے, ہمارا دین ہمارا اسلام یہ عاجزی سکھاتا ہے, تکبر کی نفی کرتا ہے, یہ پرائڈنیس جو ہوتی ہے اس کی کاٹ کرتا ہے, اس کو یہ مطلب اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا, ہمارے مطلب کہ دین میں عاجزی انکساری ہے, معافی یہ درگزر ہے, ٹالرنس ہے, بردباری ہے, اور مطلب کہ اگنورنس, یہاں تو اگنورنس بولیں گے نا جی, درگزر, فرگیونیس یہ چیزیں ہمارے اسلام کا حسن ہے, اور یہ چیزوں کو آج اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ, چاہے وہ فیملی ممبرس کے ساتھ ہو یا آپ کہیں بھی رہتے ہیں, یہ کریکٹر کی بہت خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں, جب کریکٹر میں یہ چیزیں آتی ہیں نا, انسان کے کریکٹر برانڈیڈ چیزوں سے نہیں بنتا, انسان کا کریکٹر عاجزی سے بنتا ہے. I think sometimes as a person might be thinking that, you know, if I don't do these kind of things, I have to show myself that I am better than, because he's scared that people won't respect him. But if you look at the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you know, he's shown us the example that you don't need to show yourself that, you know, you have to do these things to be respected. Humbleness can give you better respect. You've been in a beautiful show off ka kya show off aap kya hai nahi hamara show off ka to parchi aa jati thi jo show off hota tha usko parchi mil jati thi lo paise lao تو بھائی جو پرچی نے شوق بند کروا دیا ہمارے یہاں, تو اچھے اچھے جو چارٹر گاڑیاں رکھ سکتے تو انہوں نے ایک گاڑی رکھی, جو 1600 cc رکھ سکتے تو انہوں نے 800 cc لے لی, کہ سب کا پرچی نے سب کا شوق نکال دیا, تو شوق سے نقصان ہے, ہاں شوق کے سائڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں, اور شوق وغیرہ میں آدمی کرتا ہے نو ڈاؤٹ, پیسہ کیا یہ یہ آخرت کی نشانی بھی ہے نا, دا پیپل ول ریسپیکٹ پیپل ناٹ بیکاز آف واٹ دے آر اباؤٹ ٹو فیئر دیم, ویسے ہی ہے نا, کیا دا پیپل ایٹ دی اینڈ آف ٹائم آخرت کا نشانہ یہ ہے, دا پیپل ول ریسپیکٹ پیپل ناٹ بیکاز دے آر ڈیو ریسپیکٹ بٹ بیکاز دے آر سکیئرڈ آف دیم, شر سے لوگ اس کی عزت کریں گے, بعض لوگوں کی ہاں ایسی قیامت کی نشانیوں میں اس طرح کی چیزیں بیان کی گئی ہیں, تو ہمیں مطلب انکساری اور عاجزی اختیار کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, بعضوں وہ روایتیں بھی ملتی ہیں, تاکہ کوئی اس میں بھی چاہ رہا ہوں وہ گیپ نہ رہ جائے نا, وہ روایتیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتوں کو دیکھنا چاہتا ہے, پسند فرماتا اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتوں کو دیکھنا, لیکن کہیں بھی تکبر نہیں ہے, کہیں بھی غرور نہیں ہے, انٹینشن ہیز ٹو بی, کسی نے بارگاہ رسالت میں رکھی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ بھی اچھا ہو, میرا وہ بھی اچھا ہو, میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ میری یہ ساری چیزیں اچھی ہوں, تو کیا یہ مطلب اس کے متعلق سوال کیا گیا, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ یہ مطلب برا نہیں ہے, مطلب برا حق کو جھٹلانا اور کسی کو کمتر سمجھنا, تکبر کی یہاں نفی کی گئی ہے, تو اگر کوئی شخص تکبر کے طور پر ایسی چیزیں کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ تکبر تو حرام ہے, اور تکبر یہ ہے کہ اپنے خود کو بہتر سمجھنا, اگلے کو گھٹیا سمجھنا, یہ تکبر ہے, تو اس سے تو خیر بچنا ہی ہے, تکبر حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اور تکبر کے اپوزٹ یہ عاجزی اور انکساری ہے. تو آدمی کو ہر وقت اس طرح مطلب کہ اپ ٹو ڈیٹ یا اپ ڈیٹ رہنے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی وہ کم درجے کے کپڑے, کم پوزیشن, اس طرح مفتی احمد یا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح مشکات میں اس طرح کی کچھ وضاحتیں فرمائی ہیں, اپنی کتابوں میں اس طرح کی وضاحتیں فرمائی کہ مطلب بیلنس کے ساتھ رہے, کہ ایسا نہ رہے کہ اس کو اگر کم قیمت کے کوئی گھٹیا لباس ملے تو وہ اس کو گھٹیا فیل کرے, یا اس کو کوئی کمزور یا کم اس کی وہ خوراک ملے, کھانا ملے تو وہ اس کو مطلب کہ وہ اس کے پیٹ سے اترے نہ, منہ سے اترے نہ, ایسا نہ ہو. بیلنس کے ساتھ رہے, اگر وہ بھی کرتا تو یہ بھی کرے, یہ بھی کرتا تو یہ بھی کرے, اور بیلنس کے ساتھ چلے اور ہر حال میں اپنے رب کی رضا پر. میرے علیہ سنت, when he talks, it's all about intention. You know, what intention are you wearing these clothes? I was reading a waqia that two kings were in Madinatul Munawwara, and one of them was wearing his own gowns and everything, and the other was wearing, you know, very tatty and simple clothes. And they both asked each other, why are you wearing, you know, such a gown? You're in Madina Sharif. This is where everything is given. And the king says that I've come here to show the Prophet sallallahu alaihi wasallam that whatever I am today is because of you. And then the other king, he asks him, why are you so simple wearing these clothes? And he says, because I am simple, because I am following the tradition, the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So I think it's to do with intention as well, inshallah. Madina, you were... فخر و غرور سے دے پیکر تو عاجزی کا, یا رب مجھے بنا دے پیکر تو عاجزی کا. بخاری کی حصے میں نے بات کی, مثال کے طور پر جیسے کہ ایک آدمی ہے نا, پوزیشن ہولڈر ہے, اب باہر نکلا تو گاڑی جیسے نارمل سے کار ہے, موٹر سائیکل, اچھا کوئی موٹر سائیکل گاڑا ہو گیا, کہا ہے آپ کو موٹر سائیکل پہ لے جاتا ہوں, میں موٹر سائیکل پہ بیٹھوں گا, لوگ کیا کہیں گے, اب گیا یہ, لوگ کیا کہیں گے, میں اس کار میں بیٹھوں گا اس کی سیٹ ہلتی ہے, لوگ کیا کہیں گے, میرے لیے آپ پراڈو نہیں لائے, میرے لیے آپ لینڈ کروزر نہیں لائے, میرے لیے آپ مطلب کہ فراری نہیں لائے, برانڈیڈ کار نہیں لائے, بڑی گاڑی نہیں لائے, اے سی نہیں ہے اس کے اندر, کھڑکی کھول لو, ایسے ہی تو وہ ہوا آئے گی, میں گرم ہوا لوں گا, تو کیا یار وہ آگ جلائیں, کیا کریں بتاؤ, کوئی اے سی ساتھ چلائیں آپ کے, کیا کریں ہم لوگ, تو اے سی والے کپڑے سلا دیں آپ کو, تو اے سی کے کپڑوں میں ڈال دیں ہم آپ کو, کیا کریں ہم آپ کو, تو یہ میں یہ کروں, یہ کھانا میرے لیے, میں اس پلیٹ میں کھاؤں گا, میں یہ کروں گا, میں یہاں رہوں گا, میں یوز ہوں گا, یہ کروں گا, اب یہ چیزیں کیوں کر رہے ہیں آپ, آخر وہ کون سی شے جو آپ کو یہ کروا رہی ہے, یہ چیک کیا جائے گا. I think with these kind of people, you know, as they say, they don't last long as well, because they're not doing it for the sake of Allah with the wrong intention. And we can see that in history, such people who had this proudness, what happened to them? You know, we have got the examples of Firaun, Qarun, Haman, they had these people. They finished. Abhi sahab, main kya soch raha hu ke main istri wale kapde پریس ہوئے ہوئے, یہ کپڑے پریس ہوئے ہوئے, اوکے نارمل ہے پریس ہوئے, فار ایگزامپل میرے کپڑے ہیں, ہمارے لوڈ شیڈنگ ہے, لائٹ چلی گئی, اب بغیر پریس کیے ہوئے اگر میں کپڑے پہنتا ہوں تو کیا سربٹ ہے, سربٹ ہے, کیا ہو جائے گا, ستر کپڑے پہنے گا یار, تو وہاں مطلب میری کیوں فیلنگس پراپر نہیں ہیں, یہ کچھ سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. I said, could it be that because there's a lot of peer pressure, there's a lot of pressure outside, because people, you want to be simple, but people don't want you to be simple. No, no, yaar, ye har har ye baat 100% nahi hai, ye apni shararat hai, log ye chahte hain, log kuch bhi nahi chahte, لوگ کچھ بھی نہیں چاہتے, لوگ کچھ بھی نہیں, یہ گھڑی پہنی ہے پاپا, اسے گھڑی پہنتے ہیں, مثال ہمارے ٹھیک ہے, یہ گھڑی پہنی ہے. تو اب مطلب کہ ایک نارمل جو مطلب کہ دو چار پانچ لاکھ روپے گھڑی پہنتا ہے, میں کہ یار یہ گھڑی پہن کے چلو, میں ہوا بات ہوگا جیسے میں یہ گھڑی, تو وہ ہنستے تھے کیا ہنستے ہو, تمہاری گھڑی میں لائٹ ہے؟ نہیں میری گھڑی بتی جلدی ہے, ہمارے گھر میں لائٹ جلتی ہے نا, میری گھر میں لائٹ جلتی ہے, گرین لائٹ جلتی ہے, کتنے لاکھ روپے کتنے کی, یہ تو اتنی ہے سستی ہے مگر لائٹ جلتی ہے, میں بتی جلاتا ہوں, تمہارے بتی نہیں جلتی ہے, پتہ نہیں بتی نہیں جلتی, گھڑی کا کیا ہوتا ہے, بتی نہیں جلتی ہے, لائٹ نہیں ہے, میرا تو لوڈ شیڈنگ ہے, تمہارا لوڈ شیڈنگ ہے گھڑی کے اندر. تو یوں ایک خوش طبعی کے طور پر ان کو لے کر میں چلتا رہے گا, میں الارم بھی ہے اس میں, اسٹاپ واچ بھی ہے اس میں, تو بہت کچھ بھی ہے. تو اس طرح کہ میرے تو یہ گھڑی سمپل سی بات ہے, باپا کی محبت میں پھیلتا ہوں. لیکن راجی صاحب یہ ہے نا کہ جیسے اور اب مجھے یہ گھڑی, اب مطلب محبت نے یہ گھڑی اختیار کی تھی اور اب یہ گھڑی اپنی وہ عادت بن چکی ہے, کوئی مطلب شاید دوسری گھڑی پہنے تو ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ناٹ فیلنگ بیٹر اف آئی ویئر ادر واچ, اور اگر کوسٹلی ہوگی تو شاید ہو سکتا ہے کہ مطلب میں زیادہ بیٹر فیل مینٹلی طور پر کنورٹ کیا گیا ہے. کیونکہ وہ مجھے یاد ہے, میں آپ کو واقعہ سنا دوں. طبیعتن میں برانڈیڈ چیزوں کا عادی تھا نا, طبیعتن ایز اے مزاج کے طور پر پریکٹس یہ تھی کہ گلاس ہو یا پین ہو یا شوز ہوں یا جو بھی چیز ہو, ہونی برانڈیڈ چاہیے, ماحول سے پہلے یا ماحول ماحول کے بعد بھی. اچھا, ماحول سے پہلی عادت تھی مگر وہ عادت ماحول کے بعد بھی کچھ نہ کچھ موجود برانڈیڈ چیز ہے. اب میں قیمتی گھڑی اپنے لیے لایا تھا, میں خریداری کے لیے کاروبار کے حوالے سے, تو مجھے گھڑی بہت ایک تھی. میں اب ہر چیز تو نہیں بیان کروں گا نا, ایسے فیمس کرنا کسی چیز کو, تو میں نے گھڑی خرید کے لایا, شاید میں فرسٹ ٹائم یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں. اور میں نے کہا یار یہ گھڑی میں پہنوں گا. باپا ان دنوں مدنی مذاکرہ یہ فیضان مدینہ میں فرماتے تھے, اور مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ ان دنوں حیات تھے. اتفاق باپا کا کوئی سوال جواب ہوا ہوگا تو باپا نے فرمایا کہ میں قیمتی امامہ پہن سکتا ہوں مگر میں نہیں پہنتا, کہ میرے غریب مرید کیا کریں گے. میں قیمتی لباس پہن سکتا ہوں, لباس مہنگا والا بھی میں لے سکتا ہوں مگر میں نہیں لیتا, کہ میرے غریب مرید کیا کریں گے. میں قیمتی جوتے پہن سکتا ہوں مگر میں نہیں پہنتا, اسی طرح تو میں قیمتی گھڑی پہن سکتا ہوں, گھڑی آ گئی, قیمتی گھڑی پہن سکتا ہوں لیکن میں نہیں پہنتا, کہ میرے غریب مرید کیا کریں گے. اور میں کہا یہ تو گڑبڑ ہو گئی, رانگ نمبر. مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ گھڑی یوں ہی کہیں رہ گئی, پھر میں نے گھڑی وہ, مگر وہ یوں سمجھے کہ الحمدللہ اس کے بعد وہ چیز وہ فیلنگ بھی نکل گئی, الحمدللہ وہ فیلنگ بھی نکل گئی, وہ مطلب کہ وہ یاد رہ گیا کیا. کیونکہ اس سے ایک مجھے یہ ذہن بنا کہ وہ نگران وہ ذمہ دار اسلام بھائی کہ جو امیر اہل سنت کے اس میسج کو, امیر سنت کی دعوت اسلامی کو آگے فرنٹ لائن پر لے کر چل رہے ہوتے ہیں, ان کو ان چیزوں کو قبول کرنا چاہیے اور ان کو کھائے نہ کھائے اپنی ذات کے اندر وہ تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اتنا نوٹ کرتے ہیں اسلامی بھائی کہ ایک مرتبہ میں شاید کسی سفر میں تھا, تو میں جیسے کہ کھانا شاید کھانے پہ بیٹھا تھا, کچھ بیٹھا ہوتا, تو ایک اسلامی بھائی اٹھے اور کہا کہ عمران بھائی ایک مرتبہ میں نے دیکھا تھا کہ آپ نے گھڑی یوں پہنی ہوئی تھی, گھڑی آپ نے یوں پہنی ہوئی تھی, تو باپا تو یوں پہنتے ہیں. اللہ کے بندے یوں رہ گئی ہوگی یار, غلطی ہو گئی معاف کر دو, اب میں یوں پہ وہ اس پر بھی یوں تھی. لیکن میں نے نوٹ کیا کہ اسلامی بھائی یہ ہم سے محبت ہے, یہ باپا سے محبت ہے, اور باپا سے جو بھی ریلیٹڈ اسلامی بھائی ہے جو کیسے نگران ذمہ دار, ماشاء اللہ بھی اس وقت اسکرین پر روزانہ اسلامی بھائی آپ لوگوں کو بھی بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں, اور بہت سارے اسلامی بھائی کو لوگ قریب سے دیکھ رہے ہیں. سو وہ مطلب کہ ہمارا اندر کیا بدلا ہے وہ تو بات کی بات ہے, وہ تو جب واسطہ پڑے گا تو پڑے گا, لیکن ایک نارملی طور پر آدمی باہر فیل تو کرتا ہے نا کہ یار یہ گیا اور آیا کیا فرق پڑا. تو فرق پڑنا چاہیے, طبیعت تبدیل ہونی چاہیے کہ اسلامی بھائی اس قدر نوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. امیر اہل سنت says that people are looking for Ilyas Qadri inside you, so we need to make ourselves. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے, اگر ہم یہ نہیں سوچتے تو بگڑے گا کہ اپنا ہی بگڑے گا. سیدھی سی بات ہے کہ اگر یہ جو انہوں نے جو اپنی عادتیں اختیار کی ہوئی ہیں وہ عادتیں اچھی ہیں بے شک, اور بہت ایزی لائف بنانے کا, یعنی اگر آپ اپنی زندگی کو ایزی بنانا چاہتے ہیں, ایزی لائف گزارنا چاہتے ہیں, اور نارملی طور پر جو عموماً گھروں ہمیں جب ٹینشنز ہوتے ہیں, نارملی جو ہمیں ٹینشنز ہوتے ہیں, اگر اسے نکالنا چاہتے ہیں تو پاپا کی زندگی مدینہ مدینہ ہے. سبحان اللہ. ہاں مگر یہ اس کے لیے اسٹرگل کی. لیکن حاجی صاحب جیسے آپ یو نو دی حفصہ واز ٹاکنگ اباؤٹ پیئر پریشر, آپ نے بولا ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں ہم وی آر سٹنگ امنگسٹ اسلامی بردرز دیٹ آل اوور آر ویئرنگ دس کلوتھز یو نو سیم کلوتھز اینڈ اٹس ایزی فار اس, یعنی کہ اس وقت ایسے ہے کہ اگر آپ اسلامی بھائی میں بیٹھے ہیں تو اب یہ لباس نہ پہنے تو یو ول فیل ڈفرنٹ. بٹ اف یو ار ان این آفس, یو ورکنگ ان این آفس انوائرمنٹ, یو آر سینئر مینیجر, yeah, and people there are driving in nice big cars and they've got expensive watches, you know, and in that environment, you know, if you were to come out and get on your 50cc motorbike, if you were to get your plastic wash on and wear it on, isn't that harder for them? تو ان ان جو اس سوسائٹی میں ہے گیٹو پہ, یعنی کہ آپ کی بات کرتا ہوں ایگری کرتا جب میں اس سوسائٹی میں وقت نہ گزارا ہوتا, میں اسی ایکسٹریم سوسائٹی کے اندر اپنے گیٹ اپ کے ساتھ بہت گزار چکا ہوں. میں ہیوی بائک چلاتا رہا ہوں, میں ہیوی بائک کلچر کا تھا, میں اسی طرح کے ملینئر بلینئر یا جو بھی آپ کہیں ان کے کلچر, جس کلچر کا آپ نام دیں ان کلچروں میں رہ کر آیا ہوں. اس لیے مطلب کہ ان چیزوں سے اتنا مطمئن ہونا اتنا وہ نہیں ہے ایسا, یہ صرف اپنے دماغ کے اندر وہ ایک بلبلا ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس کو بلبلے کو, ببل, ببل وہ ہے, وہ کبھی بھی پھٹ جائے گا نا تو انشاءاللہ ہر چیز آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گی. اس یہ کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے, آپ کا مائنڈ بننے کی دیر ہے. یہ ہم اپنی ذات میں انڈر اسٹیمیٹ ہو رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ لیں, آپ نارمل ہو جائیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر کوئی کہے گا بھی تو آپ جانے, اس کی ذات جانے, آپ نارمل ہو جائیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اپنے گیٹ اپ کے اندر آئیں اور آپ ریسپیکٹیبل ماحول میں رہیں, کوئی مطلب بازاری ماحول میں تھوڑی رہنا ہے. ریسپیکٹیبل ماحول والا کیوں آپ کے اوپر کریٹیسائز کرے گا, یہ آپ کیوں وہاں اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ فیل کر رہے ہیں؟ اٹس آل اباؤٹ ویل پاور اس ویل. ایسا نہیں, میں آپ کو بتا, میں نے اچھے اچھے سوٹ پہننے والوں کے سوٹ صحیح کیے, وہ مطلب جب گئے وہ سوٹ پہن کر آئے ہوئے. اب سوٹ پہن کر آئے میں دیکھا اس کا تو کونے باہر نکلا ہوا ہے, وہ اندر میں درزی بٹن اس نے نہیں لگاتا ہے, اگر تمہارا بٹن ٹوٹ جائے گا تو گھر والے نکال کے دوسرا لگا دیں گے. یہ اندر میں کوٹ کا بٹن اس نے دیا ہوا ہے کہ تم اندر بٹن لگا دو تاکہ تمہارا کوٹ نہ لٹک جائے. کوٹ پہننا آیا نہیں ہے, کوٹ سلوا لیا تم لوگوں نے. تو یہ مطلب کہ نہیں مطلب پتا, آپ کو پتا نہیں تھا میرا بٹن کیوں لگایا درزی نے, مطلب وہ بٹن ٹوٹ جائے گا تو الگ سے نہیں لینا پڑے, اسپیئر ٹائر دیا ہوا, اسپیئر ٹائر نہیں ہے وہ, ویٹ ہوتا ہے وہ نکل جائے گا باہر, کونا نکلا ہوا اس کوٹ کا, تو آپ کو کوٹ پہنے تو آتا نہیں ہے اور باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہو. تو یہ مطلب کہ یہ کئیوں کے صحیح, کئیوں کے کوٹ صحیح کیے یار ماحول میں آنے کے بعد. تو آپ انڈر اسٹیمیٹ کیوں اللہ, دیکھیں ایک شخص سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے کار کو نہیں فالو کرتا مسلم, وہ اپنے آپ کو گلٹی فیل کرے نا, وائی آئی یار, وائی می, میں تو اپنے نبی کی پیروی کر رہا ہوں, میں تو اپنے نبی کے اداؤں کو ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا, میں کیوں گلٹی فیل کروں؟ It shows you that you're ہاں, میں گلٹی فیل ان بارگاہ میں کر رہا ہوں کہ جسی ادا کر ان کی اداؤں کو جس طرح ادا کرنا چاہیے اس میں میں ابھی تک ناکام ہوں. میں وہ سائڈ میری گلٹی سائڈ ہے, مگر یہ کیوں گلٹی سائڈ ہے؟ اور ایک مطلب ایک سوٹیڈ بوٹیڈ یا اس طرح کا جو آپ انوائرمنٹ کہہ رہے ہیں, نہیں نہیں, اگر مطلب میں نے اپنے بڑے بڑے ذمہ داران کو جو مطلب کہ ہائی آفیسر ہیں ان کو میں نے دعوت اسلامی گیٹ اپ کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پر چھاتے ہوئے ڈیوٹی پرفارم کرتے ہوئے دیکھا ہے, لیکچر دیتے ہوئے دیکھے, یہ سب کر رہے ہیں. ہمارے کالج یونیورسٹیز کے اندر بڑے بڑے اسلامی بھائی کالج یونیورسٹیز کے اندر ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے گیٹ اپ میں کر رہے ہوتے ہیں, گورنمنٹ آفیسز کے اندر اپنی پوزیشن میں ہوتے ہیں, اپنے گیٹ اپ کے اندر ہوتے ہیں. اب ایک یہ بھی ہے جو اپنے گیٹ اپ کے اندر اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی 20 18 20 گریڈ کا آفیسر ہے, اور ایک دوسرا اسلام میں بولتا ہے یار نہیں یار وہاں کا ماحول ایسا ہے, تو یہ بھی تو ماحول ایسا ہے, اس ماحول کے اندر یہ بھی تو ہے. جیسے آپ لوگوں کے ملکوں میں لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہاں نہیں ہو سکتا, تو پھر آپ لوگ وہاں کیسے گھوم رہے ہو اما میں داڑھی کے اندر, ہے نا؟ تو آپ بھی تو ایک ایسے ملک کے اندر اپنے اندر چینج لائے ہو نا, کیونکہ آپ انڈر اسٹیمیٹ نہیں ہو رہے ہو. مسلمان انڈر اسٹیمیٹ کیوں ہوگا یار؟ if you can't beat them, join them. You know, why join them? You know, if you can't beat them, you know. It's easy to join them. I mean, you need to be strong, you need to have the willpower, you need to have that strength to be able to make that change inside yourself. Yakin maniye, main aapko batau, ye qoum ko fashion karne bhi nahi aati. Ye aise chal padi hai, inke fashionon ke andaaz dekh ke to hansi aati hai, inko fashion ki ali bhi nahi aati. Aur main yahan baith ke fashion to sikhaunga nahi. میں تو سنتوں پر عمل کرنے کی دعوت دوں گا. الحمدللہ فیشن چھوڑو, آپ کو واقعی کئی فیشن کرنے نہیں آتے یار, اتنے مطلب کہ وہ ماچس کی تلی جیسے بنے ہوئے ہو اور اسکن ٹائٹ ٹی شرٹیں پہن کے گھومتے ہو, عجیب والا غریب لگتے ہو یار. آپ لوگوں نے تھوڑی بڑی تھی اسکن ٹائٹ ٹی شرٹ ہے یار, ایسے ہی ہاں کچھ بھی ہے بالکل ایسا ماچس کی تلی جیسا ہوتا ہے بالکل, اس کو کیا بولتا ہوں نہیں, یہ اتنا کا ہوتا ہے اسکن ٹائٹ ٹی شرٹ پہن کے پتا نہیں کیا سمجھ رہا ہوتا اپنے آپ کو, کیوں کر رہا ہے ایسا یہ What does he want to prove? There was an Islamic brother and like he was wanting to show his muscles and he was like wearing a very thin t-shirt just to for people, and it was very very cold outside, and you know for someone like us you think to yourself, is there something wrong with him? You know, why is he wearing such clothes? He can't even cover his body properly, but he mentally he wants to show people that this is why. Okay, ye show kar raha kab tak karega? 5 mahine 6 mahine 7 mahine all fashionable یگسٹر, میں ان سب کو ایڈریس کر رہا ہوں, آپ کے فیشن کے 3 یا 4 دن ہیں, 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے, اس کے بعد آپ کے شوز گئے, آپ کے پینٹ گئی, آپ کا کلچر گیا, آپ کی ٹی شرٹ گئی, آپ کی شرٹ گئی, آپ کا سارا اسٹائل تبدیل ہو گیا, پتا چلا کہ کوئی اور نئی چیز آ گئی ہے, آپ کیا کریں؟ زندگی گزر گئی, آپ نہ آپ مطمئن ہوئے, نہ آئینہ مطمئن ہوا, نہ قوم مطمئن ہوئی. آئینے کے سامنے ہر 6 مہینے کے بعد آئینے کے سامنے غیر مطمئن گھر ہوگا, میں کیا کروں؟ پھر بھاگتے ہو کچھ نہ کوئی نئی چیز لینے کے لیے. ایک رنگ میں آ جائے نا, دعوت اسلامی کا رنگ ہے سبحان اللہ, روز نیا فور ایور اسٹائل ہے, سدا بہار اسٹائل ہے, کیونکہ مدنی اسٹائل ہے. یقین میں دعوت دے رہا ہوں گو یار, مدنی اسٹائل ایزی. ایک ایگزامپل یار, اتنا مشکل کیوں کر رہے ہو؟ ایگزامپل دے رہا ہوں, کچھ نہ کچھ نکال کے لے جاتا ہے, یہ ایزی نہیں ہے. ہمارے ناظرین ہے, they're watching that in their mind. I'll give you an example. Okay, میں تو جنگل میں دوڑی رہتا ہوں, آپ کو پتا ہوگا, جنگل میں دوڑی رہتا ہوں. Example, we went on ایک نیا جگہ گھوم گئے, وہاں پر علاقہ دورہ ہوا ہے, and we went to this place and there's youngsters there, کتے پکڑے, yeah, they were sitting on the, you know, the playground, جیسا نہیں ہوتا, they were sat there and they had dogs, chains, and they had like the t-shirts cut down the sides. اور اس وقت جو ہمارا نگران تھا نا, اس نے کہا کہ یار ان سے بات کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا, تو یہ آپ انگلش میں ان سے بات کر لیں. سر اوکے, سو وی وینٹ ٹو اینڈ سٹارٹڈ ٹاکنگ ٹو دیم, اینڈ وی سیڈ لک, از اینی بڈی دیٹس ولنگ ٹو کم ود اس اینڈ ٹیک اس اراؤنڈ ہیئر دیٹ وی کین میٹ پیپل, اینڈ دین آفٹر وی ار گوئنگ ٹو دی مسجد. اینڈ مینی آف دی برادرز تھاٹ نو بڈی ول سے اینی تھنگ, کوئی ہاں نہیں کہے گا, لیکن ایک تھا نا نوجوان, ہی سیڈ یس آپ کم وتھ یو. سر اوکے, کم وتھ اس. So he started to come with us, and Amanda Garney said to me, look, you walk with him, you keep on talking to him, yeah? When I was talking to him, then I thought, I'm going to go ahead and say, brother, I'm not like this. This is not me. And I said to him, look, have I said anything about your clothes? I haven't said anything about your clothes, so why are you saying, no, this is not me. I said, okay, no problem. Then he said to me, he said, look, brother, if I didn't dress like this, I don't want to be like this. But if I didn't dress like this, I would have no friends. Mean. And it's because I have to be like this to be able to fit into these people and to have friends. I feel as if I don't, then I have no friends. So, ہم ان کو پھر لے کے گئے, مسجد لے کے گئے, نماز اس نے پڑھی بچارے, نماز کے بعد he said, بھائی لک, میں نے آپ کے ساتھ شارن جو آپ کرتے تھے میں نے کی ہے, but I forgot my نماز. It may be 25, 28. پھر اسلام بھائی کے ساتھ بٹھایا, کھولا کتاب, he says, I don't know how to read it. These are almost daily. These daily events, yeah, that happen. So then we put him with him, daily put him with him, aista, namaz. But he was, even then when he was doing it, Ajisab, he was doing it secretly. Learning about Islam secretly because he didn't want his friends to know. Yeah? He felt as if, that if I go down this route, I will have no friends. So we had to become his friends. We had to change his surrounding for him. so those people that I that are thinking to themselves, okay, well maybe, you know, okay, what Haji Sahib is saying is okay, and I want to change, but you know, I'll lose everybody. No, you won't lose everybody. You will not lose your friends, you will have new friends. And these people will be your true friends. Those people that when you close your eyes and you think to yourself, you know, ye mera dost hai, and when you think about it, you think about cars, you think about parties, you think, they are not your friends. Yeah, those people that when you close your eyes and you think about your friends and they invite you to the masjid, they remind you what you should be doing, they remind you what you should not be doing, they invite you to the madrasa because they are your true friends. And this is where I think we get it wrong, Ajit, that we don't realize ki dost kisko kehte hain. Ki humne apne zehen mein apni society bana li hai ki meri society ye hogi. Ab us society mein rehne ke liye usko society ka andaaz ikhtiyar karna hai. ہم پہلے سے اپنی سوسائٹی کو اپنے مائنڈ میں بنا چکے ہیں. جنہوں نے اپنی سوسائٹی یہ بنائی ہوئی ہے کہ ہم نے پارٹی میں جانا ہے, وہاں تھوڑی بہت شراب بھی ہوگی, تھوڑا سا ڈانسنگ بھی ہوگا, تو اس کی بیوی اس کے ساتھ ناچ رہی ہوگی, اس کی بیوی اس کے ساتھ ناچ رہی ہوگی, اور وہ دیوس ڈٹا ہوا مسکرا رہا ہوگا. تو یہ سوسائٹی بنائی ہوئی ہے, اب ان کو سوسائٹی میں رہنا ہے. اس سوسائٹی سے وہ نکلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. انہوں نے اپنے دماغ میں سوسائٹی بنائی. اچھا, اس سوسائٹی میں میرے ایک سے بات ہوئی, میں کہہ رہا آپ کیوں ایسی جگہوں پر جا رہے ہو؟ مجھے اس نے جواب دیا کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو مجھے بزنس نہیں ملے گا, کیونکہ مجھے بزنس ان لوگوں سے لینا ہے, میرا کام ہی ایسا ہی ہے, میں بڑے لوگوں میں کام ہے. اگر میں ان لوگوں میں جاؤں گا, اب بڑا ہی آدمی پر بزنس دے گا مجھے, غریب آدمی کیا بزنس دے گا بیچارے کو, تو بڑا آدمی بزنس دے گا. اب یہ ایسی گیدرنگ ہوتی ہیں ان کی, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, تو بزنس لینے کے لیے میں ان کے پاس جاتا ہوں. تو کوئی بزنس لینے کے لیے ہو سکتا, یہ بھی وہ اپنے طور پہ وہ سچا آدمی تھا جو کہہ رہا تھا بھائی میں بزنس لینے کے لیے جاتا ہوں. سیدھی سی بات ہے, میں جانتا ہوں کہ وہ نیچر باز یہ نہیں ہے, لیکن اس کی ضرورت اس کو لے کے جا رہی ہے. لیکن اس نے ان پر بھروسہ کیا نا, اس کو رب پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا. بزنس یہ تھوڑی دیں گے, کاروبار رسک تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. تو جب ہم اپنے مائنڈ میں اپنی ایک سوسائٹی بنا لیتے ہیں نا, اپنا ایک فرینڈ سرکل بنا لیتے ہیں, تو اگر آپ تھوڑا سا نکلیں گے تو ہوگا. میں دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا, میرا فرینڈ سرکل میرے پرانے ایریا کا تھا, خارا در کا تھا. میں اولڈ سٹی ایریا سے میں دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا. اب ماحول میں آنے کے بعد بھی میں ماحول میں نہیں آ سک رہا تھا. میں موٹر سائیکل اسٹارٹ کرتا اپنے پرانے دوستوں کے پاس چلا جاتا, موٹر سائیکل اسٹارٹ کرتا پرانے دوستوں کے پاس چلا جاتا, نہ ماما شریف آ رہا تھا, نہ مدنی ہولی آ رہا تھا, کچھ بھی نہیں آ رہا تھا. لیکن آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ جب دعوت اسلامی والوں کا قرب ملا, صحبت ملی, ان کی محبت ملی, انفرادی کوشش ہوئی, تو وہ دوست جو میرے ساتھ تھے وہ دوست چلے گئے, فرینڈ سرکل چینج, میرا فرینڈ سرکل, میری سوسائٹی تبدیل ہو گئی نا. جب تک میری وہ سوسائٹی تھی, میں ماحول میں آنے کے بعد بھی ماحول میں نہیں تھا, اور جب میری وہ سوسائٹی تبدیل ہوئی میں اس حد تک ماحول میں آیا. مزید ماحول میں آنے کے بعد میرے مزید ماحول کے اندر میری مزید گیدرنگ تبدیل ہوئی, اور کیونکہ امتحان ہی نا, ایک اینڈ تو ہے نہیں, بہتر سے بہتر بہتر سے بہتر اسلامی بھائی اور اس طرح کے تنظیمی ذہن رکھنے لوگ ملتے گئے. تو یو گریجولی مینٹلٹی آدمی کی تبدیل ہوتی ہے. تو جب تک کہ میرا یہ ویور اپنی مینٹلٹی چینج نہیں کرے گا, اپنی سوسائٹی پہلے اپنے مائنڈ اپنی سوسائٹی آپ تبدیل کر دیں گے, مجھے وہ سوسائٹی چھوڑنی ہے. یس, آئی ڈونٹ نیڈ دس سوسائٹی, آئی نیڈ اونلی مدری سوسائٹی. تو آپ اپنی سوسائٹی جب تبدیل کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا گیٹ اپ تبدیل ہو جائے گا, کیونکہ آدمی ماحول کے مطابق اپنا لباس پہنتا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ ہمارا ایک امامے والا, مدنی ہولیے والا جب کسی کانفرنس میں چلا جاتا ہے جہاں سارے سوٹڈ موٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو بعض اوقات اپنا ایک اسلامی بھائی وہاں اپنے آپ کو کمفرٹ فیل نہیں کر رہا ہوتا کہ یار ہر کوئی دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاؤں, جب اس ماحول جیسے ہم بیٹھے ہوئے نا, اگر اس ماحول کے اندر کوئی سوٹنگ وٹنگ آدمی آ جائے نا, وہ کمفرٹ فیل نہیں کرے گا. بولے جیسے آپ کو وہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ لباس میرا نہیں, وہ اپنی جیب بٹا رہا تھا, وہ جب آپ سے الگ تھا تو وہ اسی میں اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا تھا, مگر جب آپ کے پاس آیا تو وہ آپ کے اپنے کو کمفرٹ فیل نہیں کر رہا. تو چونکہ اس کی سوسائٹی تبدیل ہوئی نا, سوسائٹی کے تبدیل ہونے سے, ماحول کے تبدیل ہونے سے مینٹلٹی تبدیل ہوتی ہے, آئی ویژن تبدیل ہو جاتا ہے, آپ کی جو قلبی کیفیت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے, پورا ویژن تبدیل ہو جاتا ہے. تو جب سب تبدیل ہو جاتا ہے تو لباس بھی تبدیل ہو جاتا ہے, گفتگو کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے, بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. سب یو مائی لوز اے ڈزن سو کولڈ فرینڈز, بٹ الحمد للہ یو نو یور اون اسٹوری, یو لاسٹ اے ڈزن فرینڈز بٹ یو گینڈ 1,000 مور فرینڈز, اینڈ دین دیز آر دا ٹرو فرینڈز. آئی کین ریمبر where we live, there was an accident where one of the young lads who passed away in the car accident, and all his friends, they were there in the janaza, they were there for the Fatiha, but none of them knew how to read the dua. So you think to yourself, you know, are these really my true friends? And there is also, it comes into mind, the saying of Imam Ghazali rahmatullahi ta'ala alayhi, that it's better to be alone with, you know, bad friends. So, and again, like Haisab said, it's all mind games. You know, you've got to make your mind of dua. If you got this saying of Imam Ghazali in your mind, that it's better to be alone than be with friends, then you're going to work towards that on you. And if you don't have that in your mind, you know, you think to yourself, oh, let it go, I can't do anything. We give up too quickly as well in front of the shaitan. I can't do it. If we can't do it, we've got examples. Alhamdulillah, many, many Islami brothers in the Mahol of Dawat Islami, they're examples for us, what they were before and what are they now. اس میں یہ بھی ہے کہ جس طرح کی گیدرنگ ہمارے آج کا ینگسٹر لے کر بیٹھے ہوئے نا, جیسے میں نے وہ چند کا کہا نا کہ وہ بہت زیادہ وہ جو پیسے والوں میں بیٹھتے ہیں, اس طرح کے ماحول میں بیٹھتے ہیں, ہر پیسے والا غلط بھی نہیں ہوتا, نو ڈاؤٹ, اچھے لوگ بھی ہیں معاشرے میں, ہم سب کو غلط کہہ بھی نہیں سکتے. مطلب غلط سے مراد ہے کہ یہ جو برائیاں یا جو بھی ایولس آف سوسائٹیز کا ہم اگر بیان کرتے ہیں تو سب کے سب اس میں مبتلا ہوں یہ نہیں ہوتا, لیکن جو جس میں مبتلا ہے وہ اپنا آپریشن اور اپنے اوپر وہ خود ہی اس پر غور کر لے. تو بعد اب جو گیدرنگس ہیں نا وہ اچھی نہیں ہے. ایک تو لباس جو بھی انداز یا فیشن ہے, پھر سارے کے سارے لڑا کا تیارہ بنے ہوئے ہیں, سب کے سب میزائل لے کر گھوم رہے ہیں, جیسے یوں سمجھو نا تھوڑا سا کچھ ہوگا سب لڑنا شروع کر دیں گے, سب لڑنا, سارے کے سارے باڈی بلڈر بنے ہوئے ہیں, سارے کے سارے مارشل آرٹ والے بنے ہوئے ہیں, سارے مل کر لڑے ہوتے ہیں, سارے مطلب ایک طرح سے جو نا مطلب کہ شریف گینگسٹر بنے ہوئے ہیں. کیا بولیں گے, شریف گینگسٹر بنے ہوئے ہیں. وہ یوں بدماشیاں نہیں کرتے لیکن جب کوئی بول دے نا تو کار سے اتر جائیں گے اور یہ اتر جائیں گے, وہ کریں گے, یہ کریں گے, تو وہ باپ کا باپ آ گیا اور ڈھا کر کے بھاگ جائیں گے, پھر مڑ کر بھی نہیں آئیں گے, کیونکہ سر ایک سے ایک بڑھ کر رہ گئے. اسلام آج یہ چیز سکھاتا ہے, لڑائی جھگڑے مار دھار یہ ساری چیزیں اسلام میں کہاں ہیں یار. تو آپ نے گیدرنگ ایسی رکھی ہے کہ جو مطلب کہ ہر دفعہ آپ کو مطلب کسی فلم کا ہیرو بنا کے گاڑی سے اتارتے تھپڑ کھا کے پھر گاڑی میں بیٹھ جاتے ہو, مطلب تو مطلب ایسا تھوڑی ہوتا یار. I think I said even amongst them kind of friend society, you know, they're not really true friends. You know, it's like if someone says something to the other one, they're willing to fight over it. You know, as they say, okay, we'll fight over it. But, you know, I was reading once the quality of a true friend, that the quality of a true friend is that if you say something to him, he'll stay silent. Why? Because, you know, it's because he wants you and he loves you, not because of what you are, it's because, alhamdulillah, you know. But people think they won't respect you. اب یعنی کہ یو کے اندر ہمارے بہت سارے ایگزامپلس ہیں, وہ سم آف دا ممبلک آف دعوت اسلامی الحمد للہ گون ٹو دا جیلس اینڈ گیو نکی کی دعوت اینڈ دے میٹ پیپل ان سائڈ دا جیل اینڈ ریمبر دیر واز این انسٹنس ویئر آئی ہیڈ دی اپرچونیٹی ٹو گو ان ٹو اے سرٹن جیل آئی واز گوئنگ دیئر ایوری ویک اینڈ پھر ہمارا وہاں پر اس جیل کے اندر وی کین گو دیئر فار ا وائل اینڈ ریمبر واز آئی واز واکنگ ڈاؤن دا روڈ آل آف سڈن دس کار بگ کار ود بلیک ٹائپ ونڈوز اسٹاپڈ اور پانچ چھ لڑکے نکلے ایک دم اسٹاپ بریک ماری نکلے گاڑی سے آنا تھا نو کیوں دیز پیپل دے ناٹ ریسپیکٹنگ یو نو دیز ادر پیپل بیکاز آف دا پاور دا اسٹرینتھ اف یو فالو دا مدنی مائنڈ سیٹ اف یو کمنگ ٹو دم ہول پیپل ول ریسپیکٹ یو دیٹس این ایگزامپل وی ہیڈ دس رمضان وی ہیڈ 30 ڈے اعتکاف ان وین وی ہیڈ ان رادرم one of the Islam brother, his mates dropped him off there, and it's like they had a right flashy car and they dropped him off as an example, see what happens to him. So they dropped him off. After about 3-4 days, you know, he comes up to the Muballigh and he says, look, it's not my type of I have to go back home. He went back home, but alhamdulillah, because of that love that he received from them, true friends, you know, he phoned up after Ramadan and he says, look, I want to come back and I want to travel with you on the Madani Kafile. You know, it's because, you know, that true love will, inshallah, will pull you towards itself. Keith of Haji Sahib, people don't leave us. I mean, our own share of an example is, he was a known drug dealer. Been in jail so many times, in, out. And he came into the Mahol. And people started saying, 2 weeks, do hafte baad dekhna. اچھا دو ہفتے گزر کے مہینے بعد دیکھنا, مہینے گزر دو مہینے گزرنے دفعہ تک ہی ہو Yeah? And it's like, and they were pressurizing him, and he sunned it under so much, but everyone said, do mine, three mine, che mine, ho nahi sakta, ye nakli hai, ye hai, wo. And it was so hard for him, yeah? That all the, you know, people that knew him, kept on phoning him up and saying, oh, you just did drama, you to, what, kya kar rahe, kya chakar rahe, in logo se kyun mil rahe, kya fawaid aapko mil rahe. So for these people, it's very hard for them. Maturity ki kabhi hai. We look at that, you know, even the life of the Sahaba ikram, they came from backgrounds as well. How can, you know, they never went back to that background again. So, you know, it's for them Islamic brothers, you know, don't make yourself, you know, weak in front of the shaitan. You can do it. You can change yourself. You can change. Support karein. Usko dobara us taraf le jane ke bajaye, support karein, uska saath dein, uski hausla afzai karein. Inshallah taala, uska agar bilpa kadam piche hat bhi raha hoga, تو آ گیا جائے گا. آئی تھنک تو تین کال لے لیں. اچھا ایک ساتھ کال پلیز. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام تحسین صاحب ہے. میں امریکہ ورجینیا سے بول رہی ہوں. آپ یہاں دعا کریں میرے بابا ہم سب وقت مدینہ ہو جائیں. آمین. سارے وقت مدینہ ہو جائیں. سبحان اللہ. جیسا امریکہ سے پھر کالا روز کالا رہے ہیں. یہ پرمینٹ ویور ہے ہمارے لگتا ہے. بولے گا لگا بندہ گاہک ہوتا ہے وہ لے گا ہی لے گا ہمارے. ماشاء اللہ جی. اور کال سنائیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مشتبہ شاہد اتاری ہے. میں امریکہ ورجینیا سے بول رہا ہوں. حاجی براد آپ یہاں قافلہ لے کر آئے اور بابر مدینہ کراچی لے کر جائے اور ہم کیا چھوٹے بچے بھی جاتے ہیں. رات سنا دے نبی کا جشن آیا ہے دیوار عاشق آل رسول. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ میں آؤں تبھی واپس لے کر آؤں. مجھے ملیں گے امریکہ سے واپسی آنے کے لیے تیسلا ہوئے. یو کے والوں نے تو دیے, امریکہ والے دیں گے انشاءاللہ. جو اللہ کا حکم میں نے نیت کی ہوئی ہے, اگر ترکیب بنی, ویزا میرا لگ گیا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے, انشاءاللہ میری نیت ہے وہاں بھی اگر آ سکا تو ضرور حاضری دوں گا انشاءاللہ. نبی کا جشن, نبی کا جشن آیا ہے عاشقان رسول. نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول. جشن آقا سے ہمیں تو عشق ہے اور پیار ہے. جشن آقا سے ہمیں تو عشق ہے اور پیار ہے. جھوم جاؤ عاشقوں پھر آ بجے سرکار ہے. نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول. نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول. سبحان اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. One more call please. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عبداللہ نقشبندی اٹلی کرواتا سے بول رہا ہوں. میں پروگرام ایمان کی جان دیکھ رہا ہوں اور نگران شورا کی مدنی پھول بھی سن رہا ہوں اور عمل بھی کریں گے. غیبت کی لافظہ جو رہے گی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی ابھی تک تو امریکہ اور یورپ ہے, یو کے کی تو باری نہیں آ رہی ہے. لگتا ہے ان کی کال نہیں ملتی ہوگی. جی پلیز ریسیور سنبھالو, باتیں سننے کو مل رہی ہیں. چلے کوئی بات نہیں, یو کے والے ہو سکتا ہے سلسلہ دیکھ ہی رہے ہوں. نہ بھی دیکھ رہے, لیٹ بھی ہو گئے. یو کے والے سلسلہ دیکھ کے حاضر ہو گئے. ہاں یو کے والے تو آ رہے ہیں ماشاء اللہ. نو ڈاؤٹ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تواضع, عاجزی اور ان کی ساری کا بیان تھا. اور ہم جو جو پہلو سامنے آ رہے ہیں اس کے بعد ہم اپنا جائزہ محاسبہ اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ خوش طبعی فرمایا کرتے تھے, سبحان اللہ, جو کل اس پر کچھ ہم نے بیان کیا تھا. ان کے ساتھ میل جول کرتے, گیٹ ٹوگیدر, پھر ان سے بلا تکلف گفتگو فرمایا کرتے تھے, سبحان اللہ, ان کے بچوں سے بھی کھیلتے, ان کو گود میں اپنے بٹھاتے تھے. مدینہ منورہ کے دور دراز لانگ ڈسٹینس ایریاز جو ہوتے تھے ایریا, وہاں جا جا کر اپنے صحابہ کی جو بیمار ہوتے تو ان کی عیادت فرمایا کرتے تھے. اور کسی شخص سے کوئی قصور سرزد ہو جاتا تو آپ معاف فرما دیا کرتے تھے. اب یہ جو عیادت وغیرہ کا جو پہلو ہے نا, اس کو دیکھا تھا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف عیادت نہیں فرمائی آپ نے, آپ نے اپنے غلاموں کو عیادت پر ابھارا بھی ہے, ترغیب دلائی, ان کو موٹیویٹ کیا ہے کہ عیادت کیا کریں. جیسے کہ ایک حدیث پاک ہے کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو ایک منادی کرنے والا یہ ندا کرتا ہے, تو پاک ہو گیا اور تیرا چلنا بھی پاکیزہ ہو گیا اور جنت میں ایک بلند منزل پر تجھے متمکن کر دیا گیا. سبحان اللہ, اس کو کیسے بولیں گے آپ؟ یعنی جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو ایک منادی کرنے والا یہ ندا کرتا ہے. The person when he goes to visit a sick person, announcement is said for that person that paradise has been تو پاک ہو گیا, that you've been cleaned, اور تیرا چلنا بھی پاکیزہ ہو گیا, and your walking has been cleansed as well, اور جنت میں ایک بلند منزل پر تجھے متمکن کیا گیا, and in paradise you have been given one of the status in paradise. ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے اور بڑی احتیاط سے وضو کرتا ہے پھر محض رضا الہی کے لیے اپنے بیمار بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے تو اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت پر دور کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. So when a person he does wuzu according to the sunnahs and everything and then he goes to visit a sick person, Allah Ta'ala will keep him away from the fire of hell said the distance of 70,000 years. 70 years. دور کر دیتا ہے اسے. تو یہ دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سیرت پاک کے پہلو پر کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلاموں کی عیادت کرنا اور اپنے غلاموں کو عیادت کے لیے موٹیویٹ کرنا, سبحان اللہ, تو اس کی کمی دنیا بھر میں ہے کہ مریض کی عیادت کرنے کا جو ثواب ہے اس کو پانے کے لیے ہم سب کو عیادت کی طرف جانا چاہیے. عیادت کو آپ کیا انگلش میں کہتے ہیں؟ جو آج someone who is sick visiting a sick person, visiting a sick person, عیادت کا ایک لفظ تعالی مندی مزا کرنے کا, تعزیت کا, وہ تعزیت کا, کنڈولنس, ہاں تعزیت, سوری تعزیت, عیادت کا کیا لفظ ہے؟ visiting a sick person, inquiring about a sick person. Amir Ahl Sunnah alhamdulillah has brought this sunnat back to life again. Alhamdulillah, we've got our Madani Naam, one of the weekly Madani Naams. Did you visit a sick person this week? So Alhamdulillah Azza wa Jal, again Dawat Islami is trying to revive this sunnat of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Our Madani Naamat kisi amil bane bhi to sahi na hum log ki hum ye sab amal karne wale hi bane, hum ban nahi pa rahe. I said at this moment of time, you know, the environment that we are living in, Islam, people will only visit those people that they can benefit from. You know, if a person is sick and you think, well, I'm not going to benefit anything from him, leave him. Or that person, you know, I can benefit a lot of things from him. So we'll go and we'll visit that person. Yeah, usko visit karenge jisse agar na visit ho to nuksan hoga. Ji. If I don't go visit him, so he'll be annoyed. So your family here. And Amir al-Sunnah mentioned that in one of his Madani Muzakara as well, that why is it that we're only going to go and visit, you know, sick people who are rich? What about the poor people? دنیاوی مفادات آ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ میں اچھی نیت عطا فرمائے اور ثواب کی نیت سے جائیں گے تو ثواب ملے گا, جیسی نیت ویسا, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر اگر اچھی نیت ہوگی تو ان شاء اللہ ثواب بھی ملے گا اللہ کی رحمت سے. کال لے کال سن Hopefully a call from UK. رشید یو کے بولٹن کے شہر سے نگران شعرا کی بارگاہ میں سبھی اسلامی بھائی کی بارگاہ میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارون بھائی نے لگتا ہے آپ کی براج رکھ لی ہے. جزاک اللہ ارون بھائی. نیکسٹ کال. We are in an inferiority complex. Now, how do we get people out of this? Even people in the Madni Mahal still have this inferiority complex. جیسے آپ نے فرمایا نا کہ باہر جاتے ہیں تو احساس کمتری ہوتا ہے کہ میں نے یہ مدنی لباس پہنا ہے تو لوگ کیا سوچیں گے. اس سے ذہن کیسے بنایا جائے کہ اس سے نکلے, کس طرح کی سوچ ہونی چاہیے, اس پہ مدنی پھول عطا فرما دیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی سوچ بنانے کے لیے پہلے مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے. جب مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں تو ہم آٹومیٹکلی اس انوائرمنٹ سے ہم تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں اور ایک ایسے اسلامی بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں جو اس گیٹ اپ کے اندر ہیں. تو ہم اب تھوڑا نکلتے ہیں تو ہمارا ذہن جو وہاں پر بندھا ہوا ہوتا ہے, باؤنڈ ہوتا ہے, وہ کھلتا ہے اور ایک نئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے. جب نئی چیز سامنے آتی ہے تو اس کے لیے غور کرنے کا, سوچنے کا موقع ملتا ہے اور اس کے ساتھ پھر اس کے اندر ایک ہمت, قوت, طاقت, ارادہ, یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. پھر اس کو کرنے پر آمادہ ہوتا ہے. پھر ان کے ساتھ رہے. میں نہیں کہتا کہ ایک ہی ٹائم کے اندر وہ چینج ہو جاتا ہے. وہ تھوڑا سا چینج ہوگا, پھر بیک فٹ پہ جائے گا, پھر چینج. لیکن جب آپ اپنے اس پروفیشن سے نکل کر, جب بھی ایک ٹائم ہوتا ہے, 9 to 5 کا ٹائم ہو گیا, 9 to 4 کا ٹائم ہو گیا, آپ جب فارغ ہوئے تو فوراً دعوت اسلامی والوں کے ساتھ آ جائیں. جب ان کے ساتھ 2-3 گھنٹے آپ ڈیلی گزاریں گے تو آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ہر چیز کا مائنڈ بنتا چلا جائے گا اور وہ ویکنیس جو ہمارے ڈیسیجن پاور ہم اپنے اندر ان چیزوں میں نہیں رکھتے, انشاءاللہ امید ہے کہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ وہ آپ کے پاس ڈیسیجن پاور آ جائے گا کہ آپ پھر اسی حال میں رہنے کو پسند کریں گے جو حال مدنی حلیے کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے. اور صرف مدنی حلیہ نہیں ہے نا, سچ ہے, غیبت سے بچنا ہے, نمازوں کی پابندی ہے. جیسے کہ بعض ایسا ماحول ہوتا ہے کہ اچھا خاصا نمازی اس ماحول میں بیٹھا ہوا نماز چھوڑ دیتا ہے, کہ وہاں نمازیوں والا ماحول نہیں ہوتا. اٹھنے میں معاذ اللہ وہ شرم محسوس کرتا ہے کہ یار کہاں سب کے بیچ میں نماز کے لیے اٹھ کے جاؤں. ایسے ماحول بھی ہوتے ہیں, اسپیشلی when you are at the airport or the train station, when there's especially non-Muslims around you, yeah, you know, you feel scared that, you know, if I stand up and read my namaz, what people going to think about me. حالانکہ یہ مجھے تو سوچ پر حیرت ہو رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا. مجھے ایک اسلامی بھائی نے کہا کہ ایک ایئرپورٹ, بہت بزی ایئرپورٹ ہے, مطلب وہاں ہم امام میں ہوتے ہیں, کہتے ہم تھوڑا سا شرم آ رہی ہوتی ہے نا کہ سارے دن میں کیوں شرم آتی ہے. میں بھی اس ایئرپورٹ پہ میرا میں بھی گیا ہوں اور جب سر پر چادر ہوتا ہے تو سارے رنگ رو ٹائپ کے اور مختلف انداز کے لوگ ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیسے عجیب و غریب و غریب و عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بات تو بڑے وحشت ناک لوگ ہوتے ہیں نا, ڈر دیکھ کر ہی آدمی گھبرا جائے. اس پورے ماحول کے اندر مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے نا کہ جب میں چادر اور امامہ اور اپنے مدنی حلیے میں اپنی ٹرالی لے کے جب جا رہا ہوتا ہے نا, ارے ارے مزے کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. مطلب مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے, میں کیوں گلٹی فیل کروں, وائی میں نے کیا غلط کیا ہے, کیا غلط کیا ہے بھائی. گلٹی کا فیل کرتا ہے جو غلط ہی کرے. مسٹیک کیا ہے؟ مسٹیک گلٹی لاتی ہے. Sometimes a person صحیح غلط ٹرو مسٹیک غلطی لاتی ہے. آپ نے کیا مسٹیک کی ہے, چلو پھر گلٹی کی بات کریں نا. I think sometimes I said a person, he's got that fear in his mind. What people, I was talking to one of the Islam brothers, he's a taxi driver, and he goes, you know, I've got my Madri libas on while I'm driving, and I, you know, you pick up, you know, many different types of people, and he goes, I used to feel to myself, you know, I don't feel comfortable wearing these clothes. And one day he goes, I took off my Madini libas, alhamdulillah, I used to be Madini libas, imama and everything. He goes, one day I took it off, and I had a certain passenger that I would pick up every day, and that passenger, he goes, what's wrong with you, where's your other clothes gone? You know, he goes, you're the only one that I feel comfortable staying with, is because of your Madini libas, you know, you look so beautiful, and alhamdulillah, I feel comfortable. So I think in such types of three mentality ki baatein kya aap ne nahi dekha jab hum namaz padhte hain sadkon par jab hum travel kar rahe hote hain پیٹرول اسٹیشن پیٹرول پمپ پر سروس اسٹیشن پر یا دیگر جگہوں پر ہم جو نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو بعض نان مسلم انگریز لوگ یہ کیمرے لے کر ہم کو کیپچر کر رہے ہوتے ہیں ہمیں نوٹ کیا یہ کیا کیوں کر رہے ہوتے ہیں یار یہ مطلب یہ آپس سے بات نہیں کرتے ہوں گے یار دیر آر اے ورشپر دیر آر مسلم ورشپر یہ کیا آپ سے یہ غلط سمجھیں گے یا صحیح سمجھیں گے دس نیکی کی دعوت از ویل ایسا بھی سکھا ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا وی ہم دو تھے سو دیئر واز اونلی ٹو اس اینڈ دا برادر میرے پاس پانی کا وضو کر رہے تھے باہر پانی کا نہیں تھا تو ہم کار پارک میں وضو کر رہے تھے اینڈ دس پرسن اینڈ دین آئی ریڈ مائی نماز اینڈ دین ہی ریڈ ہز نماز اینڈ دے کیم آؤٹ ٹو ہیم سیڈ وائی ہیئر یو نو واٹ یو ڈوئنگ ہیئر وی ٹولڈ ہم وی پرینگ اینڈ دے سیڈ وائی یو ڈوئنگ اٹ ہیئر اینڈ آئی سیڈ لک اللہ عزوجل میڈ ایوری ورڈ اویلیبل فار اس ٹو ریڈ آور نماز اوہ دیٹس ریلی گڈ ماشاءاللہ اٹ واز ویری امپریسڈ یہ اس امت کی خصوصیت ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو مسجد بنا دیا الحمدللہ اس طرح پیپل نیڈ ٹو بی پرائڈ دیٹ یو آر دا بیسٹ یو نیڈ ٹو بی پرائڈ آف یو آر لکی دیٹ یو آر اے مسلم جب وہ پرائڈ آ جائے گا نا اندر ہم بات کر رہے ہیں ہم ماحول کے اندر ہے نا باہر والا ان باتوں کو اتنی جلدی ایکسیپٹ کر نہیں پا رہا کیسا پرائڈ آئے گا سر تبھی تو کہہ رہا ہوں جب تک کہ وہ وہاں سے نکل کر کچھ لمحے ہمارے ساتھ آئے تو صحیح بیٹھے تو صحیح کچھ قافلے میں مدنی قافلے میں سفر کرے کوئی اجتماع میں آئے ان کے درمیان ایک بار سٹنگ تو کرے یار ون سل ٹائم سٹنگ تو کرو اب ان کے ساتھ کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں پھر آپ زمین پر ہی رہتے ہیں یار دیئر آر فیو برادرز فرام دا یو کے اینڈ دے سیڈ یو نو دیٹ گیٹ اپ وازنٹ لائک یو نو مدنی ماحول بٹ اٹ گوز ون وی سیٹ آف آل دا وے ول بی یو نو وی ور تھنکنگ ٹو آور سیلفز آر وی ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ آر وی ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ اینڈ ناؤ وین دے کم ہیئر لائک آئی سیڈ سم یو نیڈ ٹو بی ود ان اس اینڈ یو نو یو نیڈ ٹو سی دا انوائرمنٹ Alhamdulillah Azawajal, they've made the intention for the beard, they made the intention for the Imam Sharif. So Alhamdulillah, that environment has changed them. Sir, just an 8-hour flight, just an 8-hour flight. So at the airport, there were many people who said, Halabai, where can I get a chadar? Halabai, where can I get an Imam Sharif? You know, they wanted all this before they got inside with Arama. Where can I get this from? Dukale khule honge. We have to go to Madri Libas in every place, so that people can see the confidence. بندی لباس چھوڑنے جیسا ہے ہی نہیں اس طرح وہ کانفیڈینس ملے گا دوسروں کو بھی پہنے کانفیڈینس ملے گا بھائی نہ جانا خود ہی آپ مطلب کہ آپ اپنے کو انڈر اسٹیمیٹ لے رہے تبھی آپ نہیں جا رہے ہیں اور آپ کو گویا کہ یہ لباس کے اندر آپ کو کیا کمی نظر آ رہی ہے کیا ویکنیس کی ہمارے لباس کے اندر یار لوگ ایسا لباس پہن رہے کہ لباس نہیں پہن رہے وہ نہیں شرما رہے یار آدھے لباس پہنتے ہیں مطلب آدھے سے بھی کم لباسوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں شرماتے وہ نہیں شرماتے اور ہم یار میری واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں میں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں اور یہ اس لیے میں میری یہ فیلنگ اس لیے ہے کہ میں ماحول کے اندر ہوں باہر والے کے لیے ہماری فیلنگ کو سمجھنا اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہے جس طرح میں ان کی فیلنگ کو سمجھ لیکن چونکہ ہم باہر کے ماحول سے اندر آئے نا اس لیے ہمیں اتنا مطلب کہ وہ جب جو یہاں دیکھ رہے نا ہمارے اسلام بھائیوں کو یہ پہلے سے نہیں تھے اس میں موسٹلی کلین شیفٹ مور دین 90% موسٹلی اس میں پینٹ شرٹ اور سوٹیڈ ووٹیڈ موسٹلی جو مووی اور میوزک اور یہ جو بھی مطلب کیا نام لوگ ہیں یار یہ کرتے کرتے ہی آئے ہیں ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بیٹھے ہیں مولانا تو یہ مولانا مطلب کہ کسی شروع سے کی نظروں سے آئے ہیں یہ کسی کا فیض ہے جو ان کو یہاں پر لا کر سے بٹھا دیا ہے باقی مطلب کہ یہ آپ سمجھتے ہیں یہ جو بھی بڑے سے بڑا بھی نظر آتا ہے مطلب یار یہ آ سکتا ہے کیونکہ یہ جب اپنے آ سکتے ہیں تو کوئی بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں آ سکتا ہے مدنی چینل کا سلسلہ مدنی کلاب تو ایسے نظاروں سے بھرا پڑا اب یہ سلسلہ ہے اس چیز کا کہ یہ اب یہ سلسلہ آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے کہ ایک سے ایک بدماش ایک سے ایک شرابی ایک سے ایک جواری ایک سے ایک کریمنل آدمی یار محلہ گاؤں گوٹ آپ کا مطلب کہ وہ سب اس سے بیزار پریشان اور آج وہ سارے اس کے مطلب کہ گیت گاتے ہیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ بن گیا فیو برادرز ایسا بھی نے مدنی کافلہ ہیز کم فرام یو کے وین دے گو ٹو دی امیگریشن ڈیسک یو نو دے ہیو گاٹ ٹو چیک ہم 5-6 ٹائمز بیکاز ان دی وے بیفور دے ہیو گاٹ لائک ا بیئر دے ہیو گاٹ فوٹو کوئی اور پاسپورٹ میں فوٹو کوئی اور 5-6 سال پہلے والی, اور اب within a badari sharif imama hard to recognize, but alhamdulillah they can't change, you know, they have changed, haven't they? Alhamdulillah, mahol badalne kiya. Call le aaj sir, le marzi, can we have the calls please? Call sir, give one now. Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Manzar Aftari from Kebara UK. I would like to request a knock if it's possible. چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. دیر سے اٹھتے نہیں, ابھی ان کے سونے کا ٹائم, یہ جاتے جاتے میرے خیال کال کرتے ہوئے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کے سونے کا ٹائم شروع ہو گیا میرا خیال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از شیر شاین احمد طاری فرام نیو یارک سٹی یو ایس اے. ماشاء اللہ الحمد للہ مائی ہول فیملی ہیز چینجڈ ود دی اسپیچز آف عمران صاحب اینڈ بابا جی. آئی ہیو ٹو ریکویسٹ. ون, وی آر ویٹنگ فار حاجی عمران صاحب ٹو کم ٹو نیو یارک سٹی یو ایس اے. And my second request is to help us open a Darul Madina. Jazakallahu khaira. Make a dua for istiqamah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. میرا خیال ہے یو کے کا اجتماع اور سب دیکھ کر شاید امریکہ میں کچھ ہل چل رہی ہے. یہاں پہ بھی ایسا, اٹلی اور دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے نا, وہ بھی یہی کہ مطلب اب ہمیں بھی جو ہے نا صاحب کو وہ اس میں برکتیں زیادہ مل رہی. ماشاء اللہ یو کے امریکہ کافی ابھی ہمارے دہلی امریکہ کی کالس, امریکہ کی ویورشپ کو ہم دیکھ رہے ہیں گریجولی. امریکہ کی ویورشپ, مدنی چینل کی ویورشپ الحمد للہ گریجولی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ماشاء اللہ وہاں کابینائیں ریفریش ہوئی ہیں, وہاں کا پورا تنظیم نظام ریفریش ہوا ہے. رکن شورا بلال بھائی وہاں تشریف لے گئے تھے, سارے مشورے ہوئے ہیں اور مزید ان کے مشورے جاری ہیں. پھر ان کے لیے ایک الگ سلسلہ یا اسلامی زندگی مارننگ ٹائم کے اندر ہم نے شروع کیا 7:30 بجے, اور اس کو ہم نے کوشش کی کہ پروموٹ کریں تاکہ ان کی ویورشپ بڑھے. جتنے گھروں میں مدنی چینل پہنچے گا ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اتنے گھروں میں آپ کو مدنی بہاریں ملیں گی, اور امید ہے کہ وہاں چینجز آپ کو محسوس ہوگی. صلوا علی الحبیب. جانا بھی ان شاء اللہ, کیپ آن انوائٹنگ یو ٹو. ہاں یہ دعوت دیتے ہیں اب دیکھیں نا, ڈیپینڈ تو ویزے پر کرتا ہے, ویزے پہ کرتا ہے, پھر شیڈول پر کرتا ہے, ٹائم اسپیس پر بھی کرتا ہے. ابھی یہ ختم ہوگا تو پھر 11th کا مبارک مہینہ سامنے ہے, ربیع آخر, اس میں 11 مدنی مذاکروں کا انشاءاللہ تعالی سلسلہ رہے گا. پھر ربیع آخر کے بعد وہ جماعت الاول جماعت الثانی, اس کے بعد رجب جیسے شروع ہو جائے گا تو رمضان کی آمد آمد, سبحان اللہ, پھر رمضان کی آمد. یوں ہے, دعا کریں اللہ تعالی اپنی راہ میں قبول فرمائے اور ہم سے کام لے لیں خیر ابھی کے صدقے میں. ویزا فرسٹ ہے نا, امریکہ کا ویزا ہو جائے جتنا آسان نہیں ہے ان شاء اللہ تعالیٰ, اور ہمیں دعوت اسلامی کے کام کے لیے ویزا لینے. کیا میرا جیسے آپ کے یہاں آئے تو دعوت اسلامی کے بیاہ پر حاضری ہوئی نا, تو اچھا لگتا ہے, یہ کھل کر آدمی اوپن ہارٹیڈ کام کر سکتا ہے. الحمدللہ, صلوا علی الحبیب. اگر کال ہو تو سنا دیں. کال ہے, سنا دیں. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو مبارکباد, عیدوں کی عید آ رہی ہے, عید میلاد النبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور دوسری بات یہ کہ میرے لیے خاص طور پہ جو نگران شورا نے بولا کہ جو دوسرے لوگ جو عام لوگ ہیں وہ کیسی جی ٹی شرٹیں اور پینٹیں اور اتنی وہ جینز والی جینز پینٹ وغیرہ, بالکل صحیح بات ہے. جو ہم جیسے پنجابی میں بولتے ہیں لاکھ روپے کی بات ہے, نہیں لاکھ روپے نہیں کروڑ روپے کی یہ بات ہے نگران شورا کی, کہ وہ لوگ تو کچھ بھی کریں, وہ لوگ بلٹی فیل نہیں کرتے بلکہ الٹا کرا رہے ہیں اور جیب جیب سے رومال گلے میں ڈالے ہوئے, اور ہم لوگ سنت پہ عمل کرنے کے لیے ہم لوگ کو عجیب محسوس ہو, یہ سوچنے والی بات ہے. جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے بھائی, کروڑ کی بات ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی, اور میرے وہ نوجوان اسلامی بھائی جو مختلف طرح طرح کے فیشنوں میں مبتلا ہیں, آ جاؤ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پیکر بن جائیں, انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. سبحان اللہ, چاہتا ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دو کال ابھی بھی ہیں, سنا لے کال. کال سنائے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد عطاری شیفیلڈ سے بول رہا ہوں. الحمدللہ آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. آج ہی صاحب آپ کے آنے کی وجہ سے یو کے میں بہت سی بہاریں دیکھنے کو مل رہی ہیں. کافی گھر میلاد کی وجہ سے سجے ہوئے لائٹ ہوئے سے کافی اسلامی بھائی دعوت اسلامی میں اور قریب آ رہے ہیں الحمدللہ. کل ہی ایک اسلامی بھائی نے امامہ شریف سجایا, کل سدان مدینہ کے تمام, تو آپ لی دعاؤں میں یاد رکھیے. اور میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ 41 ڈیز جو اسلامی بردرز نو ایبل ٹو گو پاکستان, اگر وہی کورس آپ یو کے میں بھی کروا سکیں تو آپ بہت شکر گزار ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ تبارک و تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. اور یہ کہ آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ایسا ہی ایک کورس 41 ڈیز کا یو کے میں ایک مرتبہ نہیں, یو کے میں اس کا پورا مطلب کہ ایک لانگ ٹائم شیڈول ہونا چاہیے, ڈیٹیں اناؤنس ہونی چاہیے 2 سال کی 3 سال کی کہ یو کے میں ان ان تاریخوں کو ان ان شہروں میں 41 ڈیز بھی اور 63 ڈیز کا بھی کورس شروع کروایا جائے گا. آپ کے یہاں یہ بھی شروع ہونا چاہیے, امامت کورس بھی شروع ہونا چاہیے, مدرسۃ المدینہ بالیگان کا کورس بھی شروع ہونا چاہیے. میں امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی ہم کچھ دیر کے بعد بیٹھ بھی رہے ہیں, ہمارا کوئی ایک شارٹ مجموعی مشورہ بھی ہے, اس میں بھی ان شاء اللہ ہم اس موضوع کو لیں گے. اور رہی بات یہاں کی, تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہاں کورس اگرچہ کروا لیں, اور کروانا ہی چاہیے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن مدنی مذاکرے وہاں یہ سر نہیں ملیں گے جو باہر ہیں. یہاں جو اس وقت, اور الحمدللہ اس وجہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, میرے ایک تصور میں تھا کہ یہاں 12ویں کے 12 دن کیسے ہوں گے. بہت آپ کو انفیشائز کہتے ہیں نا, انفیشائز مطلب پریشرائز کر کے, مطلب میں کوشش کرتا تھا کہ آپ آئیے, کیونکہ ابھی تک میرے یو کے والوں نے یہاں پر 12ویں کی 12 دیکھی نہیں تھی. یہ امیر علیہ سنت کی بڑے مسرت کے دن ہوتے ہیں, بڑے مسرت کے دن ہوتے ہیں, اور کسی مطلب کہ یہ تو مطلب آؤٹ آف اسکرین جو کچھ پیچھے ہو رہا ہوتا ہے, دھمال ہو رہی ہوتی ہے, عطائیں ہو رہی ہوتی ہیں, یہ تو یو کے والوں نے دیکھی نہیں ہے. ایسا امیر علیہ سنت ہی ہے. Can we have Amir Al-Islam in the UK and have the 41-day Tarbiyati course? Amir Al-Islam, وہاں آ جائیں 41 days کے لئے. آپ پہلے یہاں پر آئیں تو صحیح, یہاں پر آئیں تو صحیح. یہاں پر ابھی دیکھیں شیفیلڈ والے ہیں یا جو بھی ہیں, ابھی آپ کی مساجد کے اندر بہت سارا کام کرنا باقی ہے. بالکل اگر باپا اگر یو کے آ بھی گئے تو جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنے لوگ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ گئے, اتنے یہ بڑھ گئے, یہ ہو گئے, یہ قریب آ گئے, تو ان سب کو ہمیں قافلوں میں سفر کرانا ہے, ہمارے مسجدوں میں درس شروع کروانا ہے. بہت سارے بے نمازی ہیں, بہت سارے قرآن پاک کی تلاوت سے دور ہیں, ان سب کو کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جب کوئی مزید ہماری بیس مضبوط ہوتی چلی جائے نا, تو انشاءاللہ تعالی پھر جب یہ ٹاپ فلور اوپر آئے گا نا, I think with Madri channel, we can have live links with Amir Al-Sunnat from the Madri Muzakari live from there as well. آپ لوگ وہاں سے ڈائریکٹ ہو نا, دیکھیں بذات اب آئے گا کہ جیسے کہ آپ لوگ وہاں سے ایک فل فریش تیاری کے ساتھ, جیسے اب یہاں اب آپ بیٹھے ہیں, جب وہاں جائیں گے تو ویکلی جیسے مدنی مذاکرے میں فل فریش تیاری کے ساتھ ایک لائیو ٹرانسمیشن کے طور پر آڈیو ویڈیو کے ساتھ آئیں, وہاں سے باپا سے سوال کریں, اس طرح وہاں بیٹھے ہوئے ہوں, یہیں سے باپا ان سے بات کر رہے ہوں, وہ باپا سے سوال جواب کر رہے ہوں, اور نیتیں ہو رہی ہوں امامہ شریف کی, اور یہ ہے کہ وہ سامنے سامنے والی چیز نہیں ہوگی, ہاتھ نہیں ملا سکیں گے. لیکن جو یہاں آنے کا لطف ہے نا, الحمدللہ, میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ کوئی شیڈول ایسا بنا لیں, یہاں پر نگرانوں سے مشورہ کر لیں. یہ میرا مشورہ ہے. یو کے میں چونکہ اس وقت اسلام سن رہے ہوں گے, میں اس لیے اس وقت اناؤنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ یہاں بھی آپ یو کے, یورپ اور دیگر کنٹریز کے حوالے سے آپ اپنا ڈیٹ طے کر لیں کہ اس ڈیٹ کو فیضان مدینہ میں کورس ہمارا شروع ہوا کرے گا, اور آپ وہاں تیاری کریں. جو باب المدینہ آ سکتے ہیں ان کو یہاں بھیجے, جو وہاں رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہاں کورس شروع کروائیں. یعنی ہر یہ الگ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے, الگ سے ہر کوئی مجبور نہیں ہوتا کہ نہ آ سکے, آ بھی جاتے ہیں اسلامی میں الحمد للہ عز و جل, تو میرے سے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بات کر رہا ہوں مواقی شہر سے. عمران بھائی آپ کا میسج ہم نے مدنی چینل پہ دیکھا, انشاءاللہ عزوجل آپ آئیں تو صحیح یو ایس اے, ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ قافلے میں مدنی مرکز بھی جائیں گے انشاءاللہ, اور وہاں سے جیسے یو کے والے سے جا کر رہے ہیں بابا جان سے چل مدینہ چل مدینہ, ہم بھی وہاں پہ یہی قدم لگائیں گے انشاءاللہ. یو ایس اے سے, یہ بھی یو ایس اے سے. اچھا وہ جب بھی جو میں نے کہا تو ان کی وہ ریٹرن کال آئی ہے, ہم آئیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ. نہیں انشاءاللہ دیوان کی کہاں نہیں ہے, اور یہ باپا کی بارگاہ تو ایسی ایک اچھی اچھی برف کی لادیوں میں آگ لگ جاتی ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ تعالی امریکہ بھی میں نے عرض کی نا کہ میری نیت ہے, لیکن ظاہر ہے کہ میری سوچ یہ ہے, میری ہند جانے کی تو بہت نیت ہے کہ میں ہند جاؤں اور ایک اچھے ٹائم کے لیے جاؤں, بٹ آئی نیڈ ویزا آف دعوت اسلامی. یعنی مجھے میں مطلب دعوت اسلامی جب آئے گی تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کا کام کرنا, جس ملک میں بھی کام کرے وہاں مدینہ مدینہ ہے, تو ہر ملک میں جانے کی خواہش ہے, مگر دعوت اسلامی کے ذریعے ماشاءاللہ ہمیں ویزے مل رہے ہیں. ساؤتھ افریقہ میں بھی ہم جاتے ہیں, یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں, دعوت اسلامی کے نام سے جاتے ہیں, دعوت اسلامی کے ویزے پر جانے کا بہت فائدہ ہوتا ہے اور ہمیں ویزے مل رہے ہیں. تو انشاءاللہ امریکہ کا بھی ویزا لے کر آئیں گے, کیوں نہیں آئیں گے انشاءاللہ. It just shows you how much yearning they've got. Alhamdulillah. Tadap. Tadap. They've got that yearning for Madani work as well. Alhamdulillah. MashaAllah, kaam kari rahe na. Dekhe na, abhi call aa rahi hai, to kal ho raha hai, to call aa rahi hai. Alhamdulillah. Aur wahan ke Islam bhi nazar aate hain. Abhi 12th ke movie to bheje, 12th mein kya kiya aap logo ne America mein? Haan, garam ko chiragaan aur shogh send. Aapko pata chale na. Inshallah. Sallu alal Habib sallallahu alaihi wasallam. Baba ki mulaqat شروع ہو گئی ہے الحمدللہ عز و جل, تو ملاقات کی طرف چلیں, سلسلہ چلیں ملاقات کی طرف چلیں. ایک اسلام بھائی نے فون کیا تھا, وہ چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پاتے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چونکا دے, چمکانے والے میرا دل بھی چونکا دے, چمکانے والے تو زندہ ہے بلا, چھپ جانے والے میرے چشمے آنوں سے, چھپ جانے رضا لس دوش من رہ دو میں نا آنا, رضا لس دوش من رہ دو والے, کہاں تم نے دیکھے ہیں چند دانے والے. مزید کچھ سلسلوں کے ساتھ کچھ موضوعات لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ, وہی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری پیاری سیرت پاک ہوگی, کیونکہ ہمارے سلسلے کا نام ہی ایمان کی جان ہے, اور کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. امیل سنت کی ملاقات کا سلسلہ الحمدللہ جاری رہتا ہے, ناطے بھی چلتی ہوتی ہیں, آپ بھی سلسلے میں شامل رہیے. اور کل بھی مدنی مذاکرہ ہوگا, کل بھی مدنی مذاکرے میں آپ شرکت کیجیے گا انشاءاللہ. بڑی رات کا بھی سلسلہ ہوگا اتوار کو انشاءاللہ 2:30 بجے سنو تو بڑا بیان, امید ہے. اور اس کا عنوان ہے پیارے آقا کی پیاری ادائیں. سبحان اللہ تعالیٰ وسلم. تو انشاءاللہ تعالیٰ مختلف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف اداؤں کو جمع کر کے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ اس سلسلے میں بھی ضرور شرکت کی نیت کر لیجئے. پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر کو 2:30 بجے کے آس پاس. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.